En dat is een man waar ik gigantisch veel respect voor heb. Ja. Dat is Gerard Nijboer. Hij komt straks in het einde van het tweede uur. Gerard Nijboer, marathonloper, zilver, Olympische Spelen, 1980. 1980. Nou, ik was toen 2 jaar oud, maar ik heb die beelden vaak teruggezien. Heel bijzonder verhaal. Maar ik moest ook direct aan jou denken. Want jij bent altijd van het credo winnen ten koste van alles. Ja, dat vind ik. Ja, zo werkt dat in de sport. Ja, nou, in 1980 won Gerard Nijboer dus net geen goud. Omdat er een Oost-Duitser was, Sierpinski. Die waarschijnlijk nog steeds licht geeft van de doping, maar dat geheel terzijde. Maar hij won. Hij won. Maar er zat een element in die wedstrijd wat ik zo ontiegelijk onsportief vond. Wat jij natuurlijk fantastisch vindt. Sierpinski kwam als eerste tijdens die marathon bij de plek waar het drinken staat. Ja. Een tafel vol met bekers water. Iedereen is uitgeput. Ja, van die staartafeltjes zijn wel kleine bekertjes. En je hè? Verlangt naar dat bekertje water. Sierpinski komt er als eerste. Die pakt een beker, giet hem leeg in zijn keel en gooit vervolgens de hele tafel met alle bekertjes om. En rent door. Ja. De rest, geen druppeltje water. Weet je wat ik vind? Dat vind ik fantastisch. Ja, dat vind jij fantastisch. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Winnen ten koste van alles. En daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Maar in Raalte, er gebeurt nog veel en veel meer. Laten we beginnen. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit de voetbalkantine van Roda Raalte in Raalte. Na 35 jaar aan bezwaren en protesten zou de gevaarlijke autoweg N35 hier eindelijk worden aangepakt. Maar op het laatste moment trok minister Harbers zijn keutel in, want het geld is op. Busje komt zo. Kent u die hit nog? Straks. Ja, zeker. Hoe twee mannen uit Raalte deze monsterhit wisten te scoren. En we gaan het hebben over immaterieel erfgoed. Het NK gatgraven. Over een paar weken worden de schoppen weer in de grond gezet. Ja, en er is natuurlijk live muziek van de Raaltense bodem. U kent hem wellicht als ex-gitarist van de band Bukkers. Maar vanavond is hij hier met zijn soloproject Erik Nijmeijer. And the sun comes up in my living room. In the tales of doom, still I scream aloud. We can't do without. We can't do without. We can't. Heerlijk lekker! Straks meer van Erik Nijmeijer. Doe niet zo schijnheilig, de N35 moet veilig. Die tekst hangt in koeienletters op een spandoek in dorp Mariënheem, hier in de gemeente Raalte. Het is een noodkreet voor een veiligere verkeerssituatie. Iets waar het dorp al meer dan 30 jaar om vraagt. Dit is namelijk het enige dorp in Nederland waar nog een rijksweg dwars doorheen snijdt. Ja, en na jaren strijd waren er eindelijk plannen om die N35 aan te pakken. Het Rijk en de provincie Overijssel zouden ieder 100 miljoen inleggen en er zou een rondweg om Mariënheem heen komen. Maar dat gaat nu mooi niet door. Het geld is al uitgegeven, zegt minister Harbers. En dat is een klap voor het dorp, zeggen inwoner Anne Nijland en Gerard Nijbijvank van plaatselijk belang Mariënheem. Ja, we gaan er met hen over praten. En ook Arnoud de Vries, dat is politiek verslaggever van RTV Oost, is hier bij ons aangeschoven. Welkom allemaal. Dank je wel. Dank je. Ja, Gerard Nijbijvank, jij voert eigenlijk al tientallen jaren actie tegen die weg, die dwars door het dorp gaat. Leg eens uit, welke last hebben jullie precies van die N35? Ik wil even beginnen te zeggen dat ik het niet alleen doe. We hebben diverse vrijwilligers en daar ben ik er een van. Ja. Die N35 is de weg die Mariënheem splijt. De voorzieningen, kerk, school, buurthuis, die zitten rechts van de weg als je van Raalte komt. En wij wonen links van de weg. Ja. En je kunt je voorstellen dat er een hele gevaarlijke kruising is waar ongeveer 20.000 voertuigen per dag door langskomen. En wij moeten daar als bewoners de weg over of onderdoor of hoe of wat, maar is gewoon bijzonder gevaarlijk. Dus je moet eigenlijk gewoon de hele dag moet je die gevaarlijke weg oversteken. Juist. En dat is gewoon super gevaarlijk voor iedereen die dat moet, ouderen, noem maar op. Ja, kinderen. Kinderen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het gevaarlijk is. Vorige week werd er een lawaai-protest georganiseerd. Kinderen uit het dorp die vertelden toen aan de NOS waarom zij dat kruispunt vervelend vinden. We zijn hier allemaal lawaai aan het maken, dus hopelijk gaat de gemeente dit merken. En dan misschien doen ze er wel wat mee. Het is heel druk en je moet, als je wil oversteken, heel goed uitkijken en soms ook heel lang wachten. We hebben daar heel veel last van. Er gebeuren vaak ongelukken en het is heel onveilig. Ja, ongelukken en heel onveilig. Anne Nijland, jij hebt jonge kinderen. Heeft het bij jou wel eens onveilige situaties opgeleverd? Ja, mijn kinderen zijn 1,5, 3 en 4. Dus de oudste gaat naar school. Dus sindsdien moeten we dagelijks door de week die oversteek daar maken. Er is een periode geweest dat hij al wel kon fietsen, maar niet zelfstandig het tunneltje onderdoor kon. Omdat ik die twee meiden, de Dreumes en de Peuter, op de fiets heb, is voor mij niet te doen onder het tunneltje door. Dus ik moet dan bovenlangs. Dus hij moet zelfstandig onder het tunneltje door kunnen. Maar dan kon hij dus een periode nog niet. Nee. Wij gingen bovenlangs. En er is wel een tussenstukken vluchtheuvel waar we even kunnen wachten. Ik dacht van, nou, ik leg het hem uit, vandaar moet je stoppen. Maar hij remde op dat moment met zijn voeten en niet met zijn achteruittraprem. Dat moet hij allemaal nog beter leren. Ja. Dus dat ging op dat moment net goed. En toevallig die week ervoor, onze middelste is met even fietsen met zijwieltjes. Dus die kan ook niet het tunneltje onderdoor. En ik was met de kinderwagen, toen kon ik ook net nog op tijd ingrijpen. Maar Anne, jij zegt steeds, ik kan me voorstellen een gevaarlijke situatie opleveren. Maar je zegt, er is een tunneltje. Ja, er is een voetgangerstunnel. Is dat dan niet voldoende? Dan kun je er gewoon altijd met het tunneltje gaan? Ja, maar niet in het geval van rollator bij ouderen. In het geval van bij ouders, kinderwagens. Wij hebben ook een fietskar achter de fiets. Daar kun je ook niet mee naar beneden. Je kunt niet met een kinderwagen tunneltje in? Nee. Het zijn allemaal traptreden. Ah, en een fietsgoot zit ernaast. Dus ja, je kunt daar alleen met de fiets dan door de fietsgoot. Dan zou je moeten sjouwen inderdaad. Of met een rollator kom je daar niet omhoog. Nee. En ja, ik heb toevallig vorige week even geprobeerd met mijn eigen fiets. Zelfs dat is vrij zwaar. Het is een vrij stijl tunneltje. Ja. Om Gerard te citeren, het is een klote. Het is eigenlijk een klote tunneltje. Nee, waarvan acte? Maar Annie, kijk, je zegt, er zijn wel oplossingen. Want je kunt even op die vluchtstrook gaan staan enzovoort. Ja. Natuurlijk ga je zoeken naar oplossingen. Maar is het iets waar je echt wakker van ligt? Ja, voor die tijd niet. Maar toen het gebeurde, toen eigenlijk ook nog niet. Maar na die tijd dacht ik, oh, wat had hier mis kunnen gaan? Want ik greep haar, in het geval van onze Ilse, net op tijd nog vast. En op dat moment schoot wel een auto voorbij. Zij kunnen niet zo goed zien waar dat tussenstuk ophoudt. En de overkant van de weg is maar 2 meter verder. Ja, daar auto's tussendoor schieten. Dat is het 80 kilometer per uur? Ja, daar is het 50 gelukkig, sinds 2007. En je staat dus pas tussen alle voertuigen die links en rechts langs je heen razen. Grote vrachtwagens, heel veel vrachtverkeer. Ja. Dus je voelt je als je daar staat, constant, als je er staat, zit ik met mijn achterwiel wel, ben ik wel van de weg af. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar Gerard, jij voert al actie eigenlijk, hè? Want die weg die gaat al sinds mensenheugenis door Mariën Heem. En jij voert eigenlijk al actie sinds begin jaren 90 volgens mij al. Hè? Het verhaal is duidelijk. In de jaren 90, 93, 94 is er een meddenstudie geweest en die heeft aangetoond dat die weg moet komen. Er is geld gereserveerd. Alles was klaar. En toen is het weer ingetrokken. Ja. We hebben het dus over ruim 30 jaar. Ja. Maar jij voert al zo lang actie, hè? Jij weet, jij kent die geschiedenis. Die verenigingen zitten. Zijn er vaak ongelukken gebeurd op die plek? Ja, er gebeuren heel veel kopstaartbotsingen. Gelukkig nog niet met één slachtoffer. Een jongen van 15 jaar is daar 16 jaar geleden verongelukt. Dus dat was bijzonder erg. Maar er gaat heel vaak net goed. We hebben al borden aan de weg gehangen van laat ons ertussen. De noodzaak is erg groot. Ja, die jongens die zijn overleden, dat is in 2002 en 2006 geweest. In 2002 een jongetje van 11 stond aan de ene kant, de ijsbaan was open in december een keer. En die wou naar zijn huis aan de overkant van de weg, die is geschept. En er is een krantenjongen, want er is een gedeelte tussen richting Raalte, tussen hier en Mariën Heem, waar maar aan één kant van de weg een fietspad is. Dus alle krantenjongens en fiets en postbodes die moeten elke keer de weg over bij elk adres en weer terug. En dan naar het volgende adres, weg over en weer terug. En die is daar ook geschept. En dat was 2006. Als deze plannen jaren 90 waren doorgegaan, hadden deze jongens niet hoeven overlijden. Dat zeker. Arnoud de Vries, nou heeft het Rijk toegezegd om de wegen aan te passen. Maar waarom zijn die plannen nu dan toch op pauze gezet? Ja, vorig jaar was Mark Harbers inderdaad hier in Heino om dat te ondertekenen. De minister. Ter plekke. Om te ondertekenen. En hij zei, we hebben nu zoveel jaar al discussie gehad, maar daar zetten we nu een streep achter. We gaan nu echt aan de slag. Maar ja, inderdaad, een maand geleden toch weer niet on hold hebben ze het gezet, zeggen ze. En zijn argumentatie is, het zijn plannen voor meerdere projecten in het hele land. 4 miljard in totaal. Niet zo specifiek hier opgericht, ja. Nee, dit is een onderdeel daarvan, 100 miljoen van de 4 miljard. Maar ze zeggen, nee, die 4 miljard hebben we nodig voor toch andere projecten, eigenlijk voor onderhoud, dus groot onderhoud. Als we dit niet doen, dan gaan andere wegen, kapot. Daar is het meer nodig, dus de prioriteit komt ergens anders te liggen. Het is een geldkwestie, een stikstofkwestie en ook een gebrek aan personeel, gewoon arbeidskracht. Dus het ging niet door, Gerard? Was je kwaad? Ja, is kwaad, boos, teleurgesteld. Je valt gewoon even stil. En dan ga je weer oprichten. En gelukkig hebben wij in de dorpen een flinke actie kunnen voeren en ook steun gevoeld voor onze actie, wat de verkeerscommissie doet. Dus we zijn ook daarna getogen en we hebben minister daar nog even goed gezegd wat we vinden. Ja, ja. En gelukkig heeft de politiek unaniem, elke politici van de Kamer, in dat debat gezegd: minister, u gaat aan het werk, actief met de provincie Overijssel, om die 100 miljoen veilig te stellen en creatief om te gaan, omdat die rondweg van Mariniëm er moet komen. Ja, maar ja, we zitten in het kabinet. Dit is een erg kabinet. Dus, ja. Dat was woensdag 5 juli en vrijdag viel niet op de N35, maar je zou haast denken om de N35, maar die is wel gevallen om een ander iets. Maar het is voor ons nu even wachten hoe de demissionaire minister daarmee omgaat. Maar Arnoud, hoe viel eigenlijk dit binnen de provinciale politiek? Ja, het is net al geschetst, dit speelt al 30 jaar. En de frustratie bouwt zich al jarenlang op. En vorig jaar, wat ik zei, ondertekening, eindelijk een soort feest, opluchting, het gaat gebeuren. Ja, en toen dit bericht kwam, echt gewoon pissed off. Echt heel veel frustratie hierin over. Maar die provincie had zelf ook beloofd om 100 miljoen in te leggen. Kunnen zij dan niet zelf eigenlijk een soort van beginnen? Echt een beginnetje maken, bij wijze van spreken. Ja, zou je zeggen. Maar een halve rondweg is ook niks. En zo'n rondweg kost al meer dan 100 miljoen. Nee, dat snap ik wel. Maar kijk, je zet misschien daarmee wel ook het landelijk onder druk. Te zeggen, we zijn nu ergens aan begonnen. Het moet af. Ja, ze argumenteren hier natuurlijk ook van dat wij überhaupt meebetalen, de helft al. Dat is al heel wat we als provincie doen. Dus het Rijk mag ook echt wel wat doen. Ze zijn hier wel aan het praten van, kunnen we creatieve oplossingen doen? Zelf iets beginnen. Maar zonder die 100 miljoen van het Rijk gaat die rondweg niet van de grond komen. Ja. Nee, Anne, hoe kijk jij daarna? Want het kabinet is gevallen. Dat betekent nu ook dat al die plannen, die gaan gewoon een beetje in de ijskast. Opnieuw. Ja. Ja, hoe kijk ik ernaar? Wat kun je ermee? We schieten er niks meer op. Ik kan me voorstellen dat je dacht van, potverdorie, we hebben het voor elkaar. Het gaat gebeuren. En dan trekt de minister de keutel in naar Den Haag, protesten aantekenen. En dan valt er nog eens een keer een kabinet, joh. Ja, maar ergens. Word je er moedeloos van? Ja, zeker. Als ik hoor hoe lang Gerard er al mee bezig is. Maar je weet ook gewoon dat het zo gaat. Wij hebben een poos in Groningen gewoond. En je weet gewoon hoe dat gaat. Dus ergens hou je altijd die angst dat het nu opnieuw niet doorgaat. En je weet gewoon, je bent geen dorp in de randstad. Dus dan daar gelden andere. Heb je dat gevoel, ja? Ja, tuurlijk. Waarom dan? Deze reden. Dat we nu weer aan de kant geschoven zijn. Volgens mij valt Mariniëm niet eens onder de criteria die opgesteld waren. Op grond waarvan we hebben besloten wat er wel niet door zou gaan. Ja, als Mariniëm in de rand zat, dat was in de jaren 90 al geregeld. Echt, het is onbestaanbaar. Arno de Vries, RTV Oost, die kniek, ja? Ja, dat gevoel is op het provinciehuis. Dus ook bij de bestuurders in Overijssel, die denken echt... Ja. Als deze weg bij Amsterdam had gelegen, dan was het al in Groningen opgelost. Net zo, trouwens. Ja. Gerard Bijvank, denk jij bij leven nog beter maken dat de M35... Ik hoop in ieder geval heel oud te worden. Ja, dat hoop ik. En kijken we wat de verwachting is. Nee, ik heb er wel geloof in. En ik weet dat het een lange adem is. Dat bleek nu weer. Je blijft strijdbaar. Jazeker, met z'n allen. Niet alleen ik, met z'n allen in Mariniëm. Dat is een engeltje voor Mariniëm, hoor, Gerard. Ja. Fantastisch. Mag ik jullie heel veel succes wensen? Dankjewel. Dat mag. En ik hoop dat die randweg dat die er snel gaat komen. Dankjewel, wij ook. Dank jullie wel, zover. Ja. Verslag even Arnoud de Vries van RTV Oost en Mariniëmers Anne Leiland en Gerard Bijvank. Het is tijd voor live muziek. De Raalders Erik Nijmeijer is bij ons. Niet met zijn oude Ben Bukkers, maar met zijn eigen project. Is het eigenlijk een beetje dezelfde soort muziek? Nee, compleet wat anders. Totaal iets anders? Ja, het lijkt er niet op. Wat ga je spelen? Anders zou ik ook wel door kunnen gaan. Ja, dat is ook weer waar, ja. Maar wat ga ik spelen. All I Know. Ja. Hartstikke goed. Right. Erik Nijmeijer met All I Know. I was busy burning bridges when I finally saw the light. The worry about your name could be any kind of flame that keeps you warm at night. I do believe in spirits, and I know about Buddha too. Can see the reason why, but it really seems that I can only follow you. Oh, and all I know, wherever you may go, you don't need to worry, I will be where the wind blows. Did you find a place to hide in? Did you find a place to roam? We don't need to fight. I really want to make it right in spite of all I know. The booze will fit my bottle. Yeah, my suitcase fits my clothes. I learned that true love in country songs and stuff, it travels on a gravel road. Oh, and all I know, wherever you may go, you don't need to worry, I will be where the wind. No. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit de voetbalkantine van Roda Raalte in Raalte. Maar voordat we door kunnen met deze uitzending, zetten we eerst even de Raaltense feiten op een rij. Dit is Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in het Overijsselse Raalte. Deze plaats midden in Zalland telt 19.880 inwoners. Raalte staat vooral bekend om het stoppelhanen. Dit oogstfeest begint met het maaien van de roggen in eind juli, met als climax het grote festival in augustus. Dit jaar staan onder andere Flemming, Somjeu en Davina Michel op het podium. Lang zal ze leven! Piep en piep, hoera! Raalte viert dit jaar haar 900ste verjaardag. Dit bijzondere jaar wordt gevierd met diverse culturele activiteiten. Van exposities over vrouwenemancipatie tot een religieuze catwalk. Raalte is het laatste Nederlandse leefgebied van de korhoen. U kent hem wellicht van het etiket op de whiskyfles van Famous Grouse. Om de korhoen van uitsterven te behoeden, heeft de whiskyproducent een dik bedrag neergelegd om de korhoen over te laten vliegen vanuit Zweden. Uit Raalte komen ook een aantal schaatstalenten, waaronder Olympisch medaillewinnaar Jan Smeekens, maar ook Robert Vunderink, die 10 jaar lang het uurrecord in handen had door bijna 40.000 meter te schaatsen in 60 minuten. De grote plaskerk in het centrum van Raalte heeft haar naam waarschijnlijk te danken aan Lodewijk Napoleon. Toen de Franse koning in Raalte op bezoek kwam, had hij het over de kerk aan het plein, oftewel Église en la Place, de plaskerk dus. Begin jaren 90 kwam Raalte groots in de media, net toen de burgemeester op vakantie was, werd Hotel Zalandia omgetoverd tot Gay Hotel. Bij terugkomst werd de burgemeester begroet door internationale pers die dit zogenoemde thuis voor homofielen wilde bekijken. Dit was mijn spreekbeurt over Raalte. Tjohé. Een gay hotel in Raalte? Verhaal er nooit van gehoord. Nee, ook niet, nee. Dus de burgemeester komt terug van vakantie? Die wist niet wat hem overkwam waarschijnlijk. Nou, okay. Goed. De gemeente Raalte is de creatieve geboortegrond van een gigantische Nederlandse jaren 90 hit. We gaan terug naar het jaar 1995. Uit het niets bestormt een Sallands duo ineens alle hipparades met deze oorworm. Busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo. Eventjes geduld nog, want het busje kom zo. Ja, Busje komt zo van Huldenboer. 12 weken in de top 40, waarvan 5 weken op nummer 1. En het lijkt misschien een lullig liedje, maar wat weinig mensen weten is dat achter dit ogenschijnlijk simpele nummer een bijzondere boodschap schuil gaat. Ja, te gast is de schrijver van het lied, Gerard Ooselaar. Van harte welkom. Goed dat je er bent, Gerard. Dankjewel. Ja, want Gerard, de bus in dat liedje, dat is maar niet zo'n bus. Dat is niet zomaar een bus. Wat is dat eigenlijk voor een bus? Het is de metadonbus. Ja. Ja. Ja, de metadonbus, even voor de jongere luisteraars. Metadon. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat ook alweer? Ja, ja. Wat is dat ook alweer, metadon? Metadon. Het begon ooit in de Tweede Wereldoorlog. Hè, met de soldaten die verdoofd moesten worden. En die kregen een pijnstillend middel. En dat heette Adolfine. En dat is Adolfine? Later, Adolfine, ja, ja. Dat is wel een mooie detail weer van de metadon. En later bleek het ook de bijwerkingen van heroïne te onderdrukken. En toen hebben ze de naam veranderd in metadon. En metadon is, dat geef je aan heroïneverslaafden om te zorgen dat ze makkelijker kunnen afkicken of hun leven wat vermakkelijken. Nou goed, dus dat nummer gaat over een metadonbus. Maar hoe kwam jij, Gerard, op het idee om dit nummer te schrijven? Nou ja, ik werkte als verpleegkundige op de metadonpost in Deventer. Hè. Ik was de eerste verpleegkundige. Ik wist eigenlijk niet zoveel van metadon, maar het was iets nieuws. En jaarlijks was er een metadonstudiedag. Want metadon was een beetje vreemd in het oosten van het land ook. Dus we hadden in Oost-Nederland alle metadonposten die bij elkaar. Die hadden één keer per jaar een studiedag. En het leek de organisator wel leuk dat ik daar een liedje over zou schrijven. Ja. Dus ik dacht, ik kan een liedje doen. Net in die tijd zouden al die metadonposten die er waren verdwijnen en vervangen worden door een rijdende bus. En dat vonden we eigenlijk een slecht idee, want ik zat op die metadonpost, er kwamen de jongens, er sprak je aan. Dat was gewoon een vaste plek. Het was een vaste plek. Hè? Elke stad had zijn eigen metadonpost. Maar dat was te duur. Of mensen vonden het toch een beetje raar dat al die heroïneverslaafden daar naar zo'n post gingen. Kwamen, die bus die ging weer weg. Hè? Die bus die ging weg. De mensen konden erachteraan lopen, een drankje halen en dan niemand had er verder last van. En dat vonden wij ik vond het een super slecht idee om dat te doen. En toen dacht ik, ik maak een liedje over hoeveel ongelukken er kunnen gebeuren als je de metadonpost vervangt door een rijdende bus. Ja, dat was de moraal van het liedje. Ja, ja, maar het succes van het nummer zit hem natuurlijk ook in het aanstekelijke refrein, maar ook in de verrassende clou. Er dachten twee verslaafden alleen maar aan de spuit. En bij het oversteken keken zij dus niet goed uit. Daar kwam de metadonbus die hen beiden overreed. De andere junks maar wachten, want hun busje kwam te laat. Ja, maar het is echt... dat is nog eens een clue. Ja, was het toevallig niet op de N35? Nee, daar kwam hij nog niet langs. Nee. Want in Mariënen hebben ze geen heroïneverslaafden. Wel alcohol. Alcohol wel, maar heroïne, dat doen ze niet. Voor zover weten niet. Ja. Maar weet je wat ik zo mooi vind, Gerard? Want het is eigenlijk een kritisch liedje. Ja, het is wel een kritisch liedje, maar mensen vonden het allemaal een grappig deuntje. En, ja. Maar hoe gaat het dan? Van, heb je eigenlijk een grappig, mooi cabaretliedje gemaakt voor op een studiedag? Ja. En opeens heb je een nummer 1 hit. Nou jongen, we wisten niet wat ons overkwam. Maar welke stap zat daar tussen? Ja, we hebben dat liedje opgenomen op een cd. En ik had het een keer gespeeld met mijn 3 akkoorden wat ik kon. En de mensen vonden het wel grappig. Dus we speelden dat liedje wat vaker. En ja, soms vielen de mensen van de stoel van het lachen. Denk van, er zit toch wel iets in dat liedje. Ja. Dus we hebben het opgenomen in de studio bij RTV Oost. Ergens daar in de buurt. En toen de cd klaar was, een dag later was het op de radio Oost. En dezelfde dag op radio 2 en op Gelderland. En een dag later werden we gebeld. En Dus ik werkte nog gewoon. En op een gegeven moment zei ze, ja, we moeten naar Hilversum toe, want dit wordt een tophit. Ik zei, ja, maak dat de kat wijs. En uiteindelijk stond, we hadden dan een manager, Jo, hè, die had een grote Mercedes. En die kwam een keer voor. Hij zei, ja, we moeten naar Hilversum toe. Ik zei, ja, dan maak dat de kat wijs. Ik geloof er echt niks van. Maar ik stapte in en we kwamen daar in Hilversum in zo'n kleine platenstudio. En zeiden van, ja, dit is een nummer 1 hit. En ja, en ik kon het nog niet geloven, maar ja. En binnen een paar weken... Maar Gerard, het werd een monsterhit, het werd een nummer 1. Ja. En geen zuinige, toch even hele Hollandse vragen. Hele veel geld aan verdiend. Ja, zeker. Ja, ja, ontzettend veel geld aan verdiend. Bakken geld. Ja, bakken geld, ja. Het kwam met boelozen dus tegelijk. Ja, precies. Ja, bij Malienim stonden ze zelfs in de file om het allemaal aan te brengen. Ja. Nee, maar... ja, je verdient er natuurlijk wel wat mee, maar... kijk, we hadden een manager en die zei van... ga maar even aan de kant met je lokale manager, Wout van Doleweert uit Utrecht. Die zei van, ja, die reed toen ook met al die artiesten en die zei van... jongens, niet lullen, zakken vullen. Dus we deden 3 optredens op een avond van 20 minuten of zo... en dan 3 avonden achter elkaar. Dus ja, we toerden van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens door het hele land... Ja, en wat speelde je dan allemaal? Niet zingen. Ik kon eigenlijk niks, jongen. Dus ik speelden jullie alleen maar Busje Komt Zo? Nee, we speelden ook nog wat andere liederen. Want ze zeiden op een gegeven moment van... ja, dan moet je Boer Harms doen en nog een nummer van Normaal of zo. Ik zei, we doen alleen maar eigen nummers. Ja, is dat wel artistieke vrijheid van Hulp? Artistieke vrijheid. Dus ja, we hadden heel veel liedjes gemaakt in dialect. En nou, zo'n orkestbandje gemaakt. En nou, we zongen die liedjes. Alle mensen hadden zoiets van, is dit dan toch voor een gelul, weet je wel. Nou, een paar discotheken later. Ja, speel maar 2 keer het busje en laat de rest maar zitten. Die hadden elkaar al doorgepraat. Ja. Dus wij speelden 2 keer het busje, incasseerden het geld en dan gingen we weer verder. En ja, mensen wilden helemaal niet luisteren naar dat andere. Maar wat ik zo prachtig vond, want wij zaten natuurlijk al met dingen over op te zoeken... en met elkaar over te kletsen. Jullie hebben ook ooit nog opgetreden... in het Olympisch Stadion, ja. Voor de wedstrijd van Ajax. Jazeker, ja. Champions League wedstrijd, Ajax tegen de Grasshoppers. Ajax tegen de Grasshoppers. Belangrijke wedstrijd. Ja, dat was een hartstikke belangrijke wedstrijd. Het stadion zat vol, 40.000 mensen zaten daar. Nou, wie had dat gedacht? Dan zit je ineens met je gitaar. Oh, ik denk, wat heb ik me aangehaald, weet je wel. Maar op een gegeven moment was Bas, die zei altijd van... Bas, jouw komt aan. Ja. Zal meer worst gewoon doen en trekken we er niks van aan. Nou, ik denk van ja. Dus we speelden en dan moesten we ook nog 2 keer het busje spelen in de pauze. Ik zei 2 keer, ik zei, goh, we hebben een heel mooi liedje over Ik Word Prof. Dat ging over een profvoetballer. Ja, maar daar zijn we allemaal niet in geïnteresseerd. 2 keer gewoon hetzelfde truc. 2 keer busje. Nou, de eerste keer zongen de mensen nogal mee. En een paar Luttenbergers op de tribune. Hé, hey, geit, weet je wel. Groot succes. Oh, mooi. Ja. En voor onze Zwitserse vrienden nog eenmaal het busje komt zo. En allemaal mitklappen. Nou, maar toen begonnen de eerste te fluiten. En even later het hele stadion, 40.000 mensen, die floten ons uit. Oh. En, maar we hadden zoiets van, ja, tot het einde doorzingen gewoon. Weet je. Ja, je wordt er goed voor betaald. Diepe buiging gemaakt. Ja, en, dankjewel. Oh, maar dat is wel bizar. Ja, dat was een concert. Het was een fluitconcert. Kregen jullie überhaupt wel eens negatieve reacties? We kregen in het begin wel eens negatieve reacties. Ook van verslaafden en van ouders. Die vonden dat wij over de rug van verslaafden hun voor gek zetten of zo. Echt waar? Ja, nou ja, goed. Sommigen die ervaren dat zo. Ik heb gezegd, van, nou, wij doen eigenlijk hetzelfde als Dominique Visser. Hè, in Rotterdam, die had een opvang voor verslaafden. En wat u met de Bijbel doet, dat doen wij met humor. En we hebben allebei dezelfde intentie om iets goeds te doen voor die mensen. Ja. En nou ja, toen was de discussie ook al gauw over. Ja. Jij vormde destijds het duo Hullebuur met Bas van der Toren. Yes. Hij is een half jaar geleden helaas overleden. Hij was zelf ook niet zo fan van het nummer, vertelde hij ooit aan RTV Oost. Ja, ten eerste is het natuurlijk een kut nummer. Het stelt gewoon helemaal niks voor. Dus als ik dat vergelijk met andere liedjes die we hebben gemaakt... en teksten die Gerard heeft geschreven, ja, dan is het gewoon... het is zo pad als een dubbeltje. Ja. Ja. Gewoon een kutnummer, zegt hij. Ja, nou ja, dat was het ook. Ja. Het was heel simpel, weet je wel. Want ik kon helemaal geen gitaar spelen. Ik kon 3 akkoorden. En ik zei tegen Bas, verzin er gauw even wat bij. We hadden twee coupletjes. En zei, ja, er moet nog wat bij. Wat rijmt er op dit en wat rijmt er op dat? Nou ja. echt met 10 minuten hadden we het liedje klaar en aan de kant gelegd. Dus het is eigenlijk ook ontstaan op een oefenavond in 5 minuten. Ja, maar goed, een mooi avontuur uiteindelijk. Het was een bijzonder avontuur. Je hebt er geen spijt van gehad? Ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb gezegd van wij waren TBS'ers, tijdelijk bekende Sallanders. Ja. Het was super mooi om te beginnen, maar het was nog mooier dat het weer voorbij was. Want we spraken toen met Marco Borsato en Guus Meeuw, zat je allemaal in zo'n carousel met Gerard Joling en weet ik veel. Ja. Nou, ik ben blij dat ik links afgegaan ben bij Marien. Ja. En hun zijn recht doorgereden. Ja, spreek je die mensen nog wel eens uit die tijd? Nee, in het begin nog wel eens, maar nu nee, maar daar heb ik ook geen behoefte aan. Nee. Stel je voor dat je nu nog met Gerard Joling... En met Marco Borsato op de kop. Nou, dan had hij misschien wel hier in de braderie moeten optreden, weet je wel. Ja, of hij had hier in het hotel gezeten. Gerard, we zeiden net al, jouw compagnon Bas van Toren, die overleed een half jaar geleden ongeveer. Yes. Jullie hebben meer dan 30 jaar samengewerkt. Hoe kwam zijn overlijden bij jou binnen? Nou, heftig. Niet plotseling, want ja, Bas was iemand die zich eigenlijk langzaam al terugtrok uit de maatschappij. Het was steeds, de laatste jaren, de optredens gingen zo moeizaam. Hij had er geen plezier meer van. Hij moest zich echt slepen naar een optreden. Hij was altijd blij als hij weer thuis was. Gaandeweg ging zijn deur dicht, er kwamen geen mensen meer binnen, de gordijnen gingen dicht. En ik werk zelf als bemoeizorger, dus zorgwekkende zorgmeiders achterna. Dus mensen waar het slecht mee gaat, die probeer ik op te zoeken. Gaandeweg werd Bas die werd eigenlijk een soort cliënt van mij. Ach. Weet je wel, hij deed de deur niet meer open. Iedereen maakte zich zorgen om hem. We dachten van nou, we vinden hem een keer dood in huis. En uiteindelijk is dat ook zo gebeurd. Ja. Ja. En wilde hij jou nog wel spreken? Dan? Nou, op het laatst, hij wilde mij nog wel spreken, maar ook daar had hij al heel veel moeite mee om nog. Dus uiteindelijk. Ja, had hij er ook vrede mee. Hij zei van, hij heeft zo vaak gezegd, ik hoop dat ik morgen niet meer wakker word. Ach, ja. Mis je hem nog wel eens? Ja, zeker. In de muziek wel. Maar hij heeft ons wel heel erg gezegd van, ik hoop dat jullie doorgaan. We waren toen met z'n drieën. En hij heeft nog liedjes gehoord die we met z'n tweeën gemaakt hebben met Hans. Hans kon vanavond helaas niet. En dat vond hij hartstikke mooi. En dus hij heeft ons echt gestimuleerd om ermee door te gaan. En zijn zegen gegeven. Ja. In de geest van Bas blijven we gewoon muziek. Wat mooi. Ja. Ondanks het feit dat Bas het een kutnummer vond. Ja. Heb jij toch ook met je hand over je hart gestreken. Je gaat het speciaal nog 1 keer live voor ons zingen. Ja, zonder Bas. Zonder Bas. Maar ook zonder Hans. Want dat is mijn nieuwe compagnon. Dus ik speel vanavond met Erik. En ja. We hebben vanavond, ik denk, 10 seconden geoefend. Dus dat moet wel goed komen. Ja, ik vind ook hulde aan Erik. Hè. Ja, zeker. Nou, ik heb respect voor die jongen. Daar werk ik aan mee. Ik ben een groot fan van hem. Ja, heel goed. En ook applaus voor Gerard inderdaad. Die toch nog 1 keer busje komt. Zo gaat voordragen. Gerard, loop richting microfoon. Moet je nou de teksten nog bijpakken? Ik zeg altijd, ik kan wel een paar dingen onthouden, maar wij zijn geen geheel onthouders hier. Dus ik heb altijd maar de tekst van deze nummer 1 hit, die moet jij toch nog een beetje oefenen. Ja, we spelen hem nooit meer, dus zeker. Toen in die tijd was het soms, dan zaten we met het vierde couplet en dan zat ik weer het eerste couplet te zingen. Soms werd ik helemaal duizelig van hoe vaak hebben we nou een busje gezongen en zitten we nou in het tweede couplet of een derde couplet? Ik wist het niet meer. Dus. Nou, pak de tekst er lekker bij. Dit is toch best wel uniek hoor. Geef ze een applaus. Hier is Gerard Oostelaar. Om de begeleiding van Erik Nijmeijer. Er liepen 2 verslaafden zomaar over straat. De een vroeg aan de ander, zeg weet jij misschien hoe laat? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Toen zei die ander dus. Een busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er lagen 2 verslaafden samen in de goot. De een vroeg aan de ander, zeg weet jij misschien hoe laat? Toen kwam er 1 agent aan, die vroeg wat moet dat hier? Wij wachten op ons busje, dat komt over 1 kwartier. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er dachten twee verslaafden alleen maar aan de spuit. En bij het oversteken keken zij dus niet goed uit. Daar kwam de metatombus die hen beiden overreed. De andere junks maar wachten, want hun busje kwam te laat. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er stonden twee verslaafden voor de poorten van de hel. Ze wilden graag naar binnen en ze trokken aan de bel. De duivel deed hen open en zag die twee daar staan. Hij zei, nog even wachten, want het busje komt eraan. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Nou. Fantastisch. Hulleboer met Busje komt zo. Ook ik, Hedy Dancona, wil meer vrouwen op straat. Ja, Hedy Dancona, heerlijk. Ja, die wil ook meer vrouwen op straat. En dat is terecht. En bij ons aangeschoven, zoals altijd, is onze redacteur Els Knapen. Die iedere keer weer in elke plek of stad waar we komen gaat grasduinen. En op zoek naar een vrouw die een eigen straatnaam verdient. En Els Raalte, waar ben je uitgekomen? Ik ben uitgekomen bij Helen Colijn. Die is in 2006 hier overleden. En Helen is, je kent de achternaam, hè? Kleindochter van president de president. Ja, zeker. En toen Helen hier stierf, toen had ze al een behoorlijk roerig leven op zitten. Eén fase uit haar leven is heel bekend geworden. En dat is omdat ze daar veel over schreef. Ze vertelde daar ook veel over. En dat is de tijd in het Jappenkamp. In 1939 is Helen net geslaagd. Ze gaat vakantie vieren bij de ouders die op dat moment op Java zitten. En dan vallen de Duitsers in Nederland. Een jaartje later is dat. Ze blijven dus in Indonesië. En dat hadden ze beter niet kunnen doen, want de oorlog breekt uit. En de Japanners die vallen Indonesië binnen. Nederlands-Indië toen nog. Hè. Ze gijzelen haar moeder. Vader weet met drie dochters net te ontkomen. Springen op de Pulau Bras, een schip. En daarmee proberen ze naar Australië te komen. Maar wie de naam van dat schip kent, weet ook hoe het is afgelopen. Het wordt getorpedeerd en het zinkt. En ik heb een verslag gevonden uit de krant De Locomotief. En daar ga ik een stukje uit voorlezen. Terwijl van alle zijden mensen overboord vallen om zwemmend een sloep te bereiken, duiken telkens de Jappen omlaag om een vurige straal uit de boordmitrailleurs over dit rampzalige schouwspel te sproeien. Kreten van gewonde of doodsbenauwde drenkelingen klinken overal. Ik zie dokter Colijn met zijn kinderen een leeg bootje veroveren dat nog met een touw aan de Pulau bevestigd is en op en neer zwalkt. Wat een krantenverslag, zeg. Ja, dat was een Amerikaanse verslaggever die dat allemaal gadesloeg vanaf het schip en ook ontkomen is. 144 mannen, vrouwen en kinderen vinden daar de dood. De familie Colijn weet op meerdere bootjes te ontsnappen. Dobberen 6 dagen lang op zee. Stranden en vallen dan alsnog in de handen van de Japanners. Helen die wordt met haar zussen in een vrouwenkamp opgesloten op Sumatra. En zit daar ruim 3 jaar vast onder echt hele beroerde omstandigheden. Tussen het ongedierte, in de brandende zon. De een na de ander sterft aan malaria, dysenterie of de honger. Maar de zusjes die overleven het gelukkig. En de vrouwen in het kamp die beginnen midden in die hel op aarde een orkest. En met dat orkest zijn ze eigenlijk heel beroemd geworden. Het is namelijk een stemmenorkest. En op fotjes papier die ze dan nog weten te vinden. Een stemorkest, want ze hadden geen instrumenten. Ja, ze hadden geen instrumenten. Dus ze beginnen op fotjes papier de partituren van Bach, Chopin, Dvorak uit hun hoofd op te schrijven. En dat klinkt dan, als ze beginnen te zingen, ongeveer zo. grijpend. Prachtig, hè? Ja, bijzonder. Ja, Helen kan tot haar grote spijt totaal niet zingen. Zit dus ook niet bij het koor, dat hoor je ook. Wat ze wel doet, is al haar ervaringen opschrijven. En haar zussen die vinden het na de oorlog ontzettend pijnlijk om over die tijd te praten. Ook omdat hun vader in een ander kamp het bijvoorbeeld niet heeft overleefd. Maar Helen die besluit, ik moet dit verhaal gewoon verder vertellen. Ze brengt een boek uit en doet heel veel interviews en houdt lezingen. En in 1989 vertelt ze bijvoorbeeld bij de NCRV hoe die betoverende muziek van dat stemmenorkest eigenlijk één grote ontsnapping was. Als ze zongen, dan konden ze nergens meer aan denken. Alleen maar aan de muziek. Dan waren ze weg uit het kamp. En de mensen die ernaar luisterden, die waren ook weg uit het kamp. Want je moest ineens aan iets heel moois denken. Die muziek, dat gaf echt een gevoel van... hé ja, het leven is waard om geleefd te worden. Ja. Mooie uitspraak. Mooi, hè? Ja. Ja, ja, en dat heeft ze overal rondverteld, dat verhaal. Ze heeft ook gezegd, vergeven, moet ik juist zeggen. Maar niet vergeten. En dat is gelukt, want zelfs in Amerika hield ze die lezingen. Ze zei, het is wel vreemd om in Amerika overal aangekondigd te worden als survivor, zegt ze dan in de krant. Dan wil men naar je luisteren als een soort attractie. Maar dat kan me niet schelen als men het verhaal maar hoort. En heel veel mensen hebben dat verhaal gehoord. Door dat boek wat ze heeft geschreven, De Kracht van een Lied. Maar ook omdat het in 1997 in Hollywood is verfilmd met topacteurs als Cate Blanchett en Glenn Close. Oh, ja. Paradise Road. Ik ga hem terugkijken. Nou, Helen die heeft met haar zussen, die wel in dat orkest zongen, de bladmuziek veilig weten te stellen. Originele bladmuziek. Originele bladmuziek uit dat kamp, overgebracht aan de Stanford University. En sindsdien hebben koren over de hele wereld dat stemmenorkest eigenlijk voortgezet. Het wordt zelfs gebruikt bij allerlei therapieën, omdat het zulke troostrijke muziek is voor mensen die bijvoorbeeld ziek zijn. Mooi. Het is dus een verhaal van kracht, van troost, in de zwaarste omstandigheden. En dankzij Helen Colijn leeft dat verhaal en die muziek nog steeds voort. En dat vind ik gewoon heel mooi, dat je zoiets ellendigs meemaakt en het toch weet door te vertellen op een positieve manier. Dat verdient een straat. En in Aalten zijn er waanzinnig weinig vrouwenstraatnamen. Wilhelmina zit ertussen, dat was het geloof ik ongeveer. Dus ik zeg, tijd voor een Helen Colijnstraat in Aalten. Want wij willen meer vrouwen op straat. En zo is het. Dankjewel. Dankjewel. Els Knapen. Ja, wij gaan het hebben over een hoogstaand immaterieel erfgoed hier uit de regio. Want al ruim 40 jaar hebben ze hier in de gemeente een zeer bijzondere traditie. Ze graven hele diepe holen. En over een maandje is het weer zover. Dan is het tijd voor het enige echte officiële NK gatgraven of holgraven. Nee, holgraven, gatgraven, Frank Evenblij. Ja, ter bedoeld toe. Gatgraven meters diep. Tijdens het Luttenbergsfeest worden alle spades en scheppen uit de hele omgeving diep in de aarde gestoken. En er kan maar één iemand met de titel vandoor gaan. Ja, aan tafel drie fanatieke gravers die klaarzitten voor een heel diepgravend gesprek. Cas Rensen, Remco Dijkman en Maud Klein-Koerkamp. Van harte welkom allemaal. Mooi dat jullie er zijn. Maud, jij bent niet alleen graven. Jij zit ook in de commissie gatgraven, dus jij kent de regels op je duimpje. Hoe gaat dat nou in zijn werk, het NK gatgraven? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt teams van twee personen en je graaft een zo diep mogelijk gat. Dat doen we 20 minuten lang. Dus we hebben een startsein. De graver begint te graven. Vervolgens komt na 5 minuten komt de helper erbij. Die is minstens zo belangrijk als de graver. Want zonder helper zijn we helemaal niks. Ja. Die maar de helper haalt... komt bij, die moet het zand afvoeren. Ja, die moet het zand rondom het gat weggraven. Op een gegeven moment zijn de graven zo diep dat ze het zand zelf niet meer omhoog krijgen. Daar hebben we emmers voor. Emmers worden volgeschept met zand. En de helper die... trekt de emmer omhoog uit het gat om vervolgens een andere emmer weer te laten zakken of dezelfde, zodat het zand uit het gat afgevoerd kan worden. Ja, er komt nog heel wat bij kijken. Maud, jij hebt volgens mij echte gatgraaf genen, begreep ik. Want jij hebt het met de paplepel ingegoten gekregen. Dat klopt. Ja. Mijn vader heeft vroeger verschillende keren meegedaan. Heeft ook verschillende keren gewonnen wel. Ja. En ik zelf weet niet anders dan dat gatgraven op het Luttenbergsfeest een onderdeel is. Is al 40 jaar zo. Nou, die leeftijd heb ik nog niet bereikt, dus ik weet niet anders. Maar hoe vaak heb jij meegedaan? Ik heb zelf 10 keer meegedaan. 10 jaar. 10 keer. En hoe diep ben je qua gat gekomen? dat klinkt toch raar, ik weet niet waarom. Mijn dieptepunt was 1,83 meter. En hoe vaak heb je gewonnen? Van de vrouwen 10 keer. 10 keer gewonnen? Ja. Ja, ja, applaus. Nou zit hier nog een gatgraaf kampioen. Remco, dat ben jij. Ja, jij hebt deze trofee meegenomen. Dat is een bijzondere trofee. Ik moet even omschrijven voor de mensen thuis. Die zijn aan de radio gekluisterd. Het is een gouden schep. En die staat in een groot houten blok. Ja, het is de gouden schop. Die kun je winnen als je 3 jaar achter elkaar wint. Of 5 jaar. En in mijn geval hadden mijn kameraad 4 keer gewonnen. En ik 4 keer. En die won voor de 5e keer. Toen kon ik weer overnieuw beginnen. Toen had ik hem gelijk weer 2 jaar achter elkaar. Maar goed, de 3e keer dus wel niet. En toen nog eens weer 2 jaar. En toen totaal 8 keer. Van de 23e keer dat ik meegedaan heb. En toen mocht ik hem ook houden. En toen was ik blij. Dus nu mag je hem eindelijk houden? Dan mag ik hem eindelijk houden. De gouden schop. Ja, zeg dat wel. Ja, Remco, waar staat dat ding? Staat het op de schouw of op de eettafel? Kan ik me ook voorstellen. Nou, hij staat wel in de zicht. En nu staat hij in de gang. In de gang? Dus als hij binnenkomt lopen dan... Je zegt in het zicht? Ja. Zit je heel vaak in de gang? Nee, maar goed voor iedereen die komt. Oh, die binnenkomt. Die ziet hem wel zo. Ja. Maud, heb jij dan ook zo'n gouden schop? Nee, ik heb geen gouden schop. Nee, dat is wel raar eigenlijk. 10 keer gewonnen. Ja, maar die mannen graven natuurlijk veel dieper dan de vrouwen. Ja, nou ja, goed. Ja, dat hoor je toch een raar verhaal. Als onze redacteur Els Knaper dat leeft, die zegt... dat is niet oké wat hier gebeurt. maar toch even, Remco. Hè. 8 keer de gouden schop, dat is niet niks. En je mag dat ding nu houden, dat heb je thuis staan. Hoe diep moet je dan... Wat is het diepste gat wat jij ooit hebt gemaakt? Nou, je moet zorgen dat je van elke wedstrijd het diepste graaft. En dat is de ene keer 2,60 meter, 2,70 meter of 2,80 meter. Maar ook wel eens een keer 2,30 meter. Omdat het grondwater vrij hoog staat. Dat het een jaar nat is. Een beetje wisselende omstandigheden. Dan wisselt dat heel erg. Maar als het nat is, is dat gunstig of ongunstig? Nee, dat is heel ongunstig. Want dan staat het grondwater hoog. En met 2 meter dan kom je in het grondwater. Okay. En dan is het een beetje ploederen en een beetje geluk hebben. Wat? Als je de ene schop uithaalt, dan zakt er misschien wel 2, 3 weer in. Dan zakt het weer in elkaar. Dat vind ik een mooie sport, zo'n wisselende omstandigheden. Dat is net als met Formule 1 heb je ook goede regenrijden. Ben jij een goede natte schepper? Ja, ik weet niet wat je aan wilt, maar ik denk het wel. Ja, ik ben ook wel benieuwd waar jij naartoe wil eigenlijk. Ja. Max Verstappen is ook goed in de regen. Ja, die is toch? Goed. Ja, maar die is goed in elkaar de hand geven. Die wordt ook wel de bandenfluisteraar genoemd. Ja. Ben jij een schopfluisteraar? Ik heb een schopfluisteraar en ik heb ook een natte schep op dat moment. Een harde schep of een natte? Natte. Een natte schep. Natte, ja. Maar ik vind het fascinerend, moet ik wel eerlijk zeggen. Hoe train je hierop? Nou, ooit in het begin, toen we zijn begonnen, hebben wij getraind. Echt 20 minuten op de klok. En na 10 minuten dachten wij, ben je zeker gek? Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dus zijn we ook gestopt. Maar goed... Maar de wedstrijd is 20 minuten toch? De wedstrijd is 20 minuten, maar 10 minuten hadden we in de gaten van, nou, dat wordt niet waard. Je moet daar dat voetbalpubliek om je heen hebben. En dat rooit de boel op, zeg maar. Ja. Je moet gewoon voor jezelf wel zorgen dat je fit bent. En nou ja, goed, als je een beetje werk doet met een schop, zeg maar, dan blijf je wel fit. Maar ja. Waar oefen je dan? Of wat doe? Heb je rituelen? Jawel, ik ben eigenlijk vrachtwagenchauffeur, maar ook grondwerken. Dus kort voor de wedstrijd was ik blij dat ik langs grondwerken was. Want dan kun je oefenen. Ja? En mensen die willen graag trampolinegaten in de grond hebben. Oh, dan kun je zonder een kraan, zeg maar. En dan 6 keer treut en dan de trampoline erin. En dan bellen ze jou? Dan bellen ze mee. Ja, nou, dat snap ik. Hier hebben we ook een andere beroemde gatgraver aan tafel zitten. De titelverdediger. Dat is de titelverdediger al sinds 2020. Ja. Met een schitterende bijnaam. Nou. De blonde buffel. Nou, ja. Ja, applaus. Cas Rensen. Cas Rensen, de blonde buffel. Dat vind ik echt een schitterende bijnaam. Hey, maar buffel, hoe diep graaf jij? Vorig jaar heb ik gewonnen met 2,53 meter. Was dat een natte of een droge editie? Dat was een droge editie. Droge editie, 2,53. En heb jij een bepaalde strategie? Ja, ik heb wel een bepaalde strategie. Ik kan niet alles vertellen natuurlijk. Ik moet de concurrentie ook een beetje achter me laten. Uiteraard, ja. Maar het is de kunst om het gat zo uit te graven dat je wel met de batsen zo goed uitkomt. Met de batsen? Met de batsen, ja. Wat is een batsen? Een schep. En... ja, je kunt ook niet meer het gat te groot maken, want dan moet je allemaal eigenlijk zand weer weghalen. Allemaal wegscheppen. En dat is eigenlijk nergens voor nodig. Want je moet de diepte, de meeste kubus of zo, dat maakt niks uit. Nee. Het is gewoon de diepste. Hoe? Ja. Diep en dun. Ja. Ja. Ja, in principe wel. Dat is het beste, ja. Ja. Maud, jij zit ook in de organisatie. Wat is de diepste hol ooit gegraven? Vroeger, toen het nog 30 minuten was, is het 3,16 meter. En vanaf de 20 minuten is het 2,80 meter. 2,80 meter? Sinds wanneer is dat veranderd dan? sinds 1991 uit mijn hoofd. En dat is omdat 30 minuten echt te gevaarlijk werd. Met grondwatertoestanden, mensen vast onderin gaten. Echt waar? En... mensen kwamen uit de China? Ja, zo ongeveer. En, ja, dat, maar werd dat te gevaarlijk omdat het grondwater geraakt werd? Of was het ook te gevaarlijk omdat... te gevaarlijk voor de gravers. Omdat de gaten konden... dus, instorten. Kan instorten, hè? Je kunt verdrinken. Echt ja. Waar? Ja. Ze zeggen ook van tevoren van, goh, het is droog. Hou rekening dat je die kan ietsje schuin zo, dat hij nooit kan instorten. Oké. Okay. Ben je wel eens tijdens een trainingspartij in een eigen gat gestort? Nee, nog nooit. Oh, nee, nou gelukkig. Okay. Maar even die 2,53 meter, dan zit je nog wel end af van het record, of niet? Ja, dan moet ik naar hem. Ja. Nou ja, maar elk jaar heb je een poging. Dus dit seizoen gaan we er ook weer goed in gaan. Ja. Remco, heb jij nou ook een speciale schip? Een bad? Ja, ik heb 3 scheppen op zich. Sowieso in reserve. Die gebruik ik voor de rest ook niet. Alleen nu graaf ik op zich niet meer. Maar ik verhuur ze nu aan mijn collega hier naast me voor een krabier. En dan zorg ik dat ze goed schoon zijn, dat ze goed scherp zijn. En dan kunnen hun ermee graven. Nou, en zie daar, ze hebben 2 jaar al gewonnen achter elkaar. Ja, maar hoor ik nou dat jij graaft zelf niet? Nee, ik ben gestopt 2013. Toen heb ik dus voor de 8e keer gewonnen. En toen was ik ook helemaal klaar mee. Het is mooi geweest. Zeker. En vooral op vrijdagavond als je naar de tent komt. Toen heb ik gezegd, gestopt mee. En toen ben ik een paar jaar scheidsrechter geweest. Maar dat is toch niet mijn ding. Maar dan zie ik de jongens weer graven. En dan denk ik, ja, waarom maar hem? Ja. Ik zal het wel hem doen. Je mist het eigenlijk nog wel eens. Dan mis ik het wel, ja. Maar Remco, het staat je vrij, hoor. Wat mij betreft. Ja, maar goed, hier nu bij een voetbalclub is het misschien een beetje lullig om een gat hier in het veld te gaan graven. Maar... nou, ga maar mee, zou ik zeggen. Maar ik sta nu bovenaan. En al wat ik nu doe, als ik 20 of 30 ben ik niet meer blij. Dan moet ik nog weer eerstes worden. Ja, die kans is gering. Maar heb jij nou nog geheime tips qua voorbereiding? Want je hebt sporters die zeggen, ja, je moet bietensap drinken of trek een geluksonderbroek aan. In die zin niet. Tips is sowieso, kijk, het is een feest, het Lutterbad feest. Wat deed je zelf altijd dan? Oh, daar valt een schip, een batsen. Ja, mijn mouw pakt de bats zo even met de klauwen, hè? Wat ik zelf deed, was zorgen dat ik op vrijdagavond op tijd uit de tent ging, wat meestal niet lukte. Zaterdagmorgen wel op tijd uit bed. Ja? En dan bepaalde dingen gaan doen. Ik ging meestal even naar de kerk of je lopend zeg maar, naar de ouders toe. Goed eten. Maar je ging even naar de kerk of waar je ouders liggen? Ja. Vader en moeder? En dat is eentje lopen naar Lutterberg toe. 2 kilometer, 3 kilometer. Ja, om daar kracht uit te halen. Ja, kracht en dan een beetje fit worden. Ja, wanneer is het weer dit jaar? We gaan kijken. Ik wil het zien. Nou, 10 tot en met 13 augustus is het Lutterbergs feest. En daar is het NK ook, toch? Ja, het NK Gatgraven vindt dit jaar plaats op 12 augustus. Middags om 2:30. Dus wil je niet meedoen, Frank? Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd. Ik geloof dat ik dan net met vakantie ben. Ja, zul je net zien. Dank jullie wel. Straks nog hier. Draaiend, keren, slingerend over dit smalle hobbelweggetje. Elke toerdag vaste prik. Hij weet dat hij de hete adem in de rug voelt van die achtervolgers. Volg de tour van minuut tot minuut. 50 seconden inderdaad wordt ook op de koersradio gemeld. Als voorsprong op de achtervolgende groep. Ja, gaat hij het redden, gaat hij het niet redden. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Kom op jongen, kom op, je kunt het. De vogel lijkt gevlogen. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2.

Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S23, nu met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Nu tot €150 extra last minute korting. Kijk snel op Corendon.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar Vodafone.nl/zakelijk. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke. We komen vanavond live vanuit de voetbalkantine van Roda Raalte. En hier in Overijssel werd deze week het nieuwe provinciebestuur gepresenteerd. Met gedeputeerden van onder andere GroenLinks en BBB. Hoe gaat die wonderlijke combinatie in het stikstofprobleem te lijf? Zeker met een kabinet dat op zijn hol ligt. Maar het gaat ook over een beruchte SS'er. Oud-marathonloper Gerard Nijboer die schuift aan. En in de verhoormagen wacht local burgemeester Ben Nijboer angstvallig op zijn beurt. Ja, en de Raaldense zanger en gitarist Erik Nijmeijer is nog steeds bij ons. Erik, wat ga je spelen? Jesus in the Doorway. Jesus in the Doorway, dames en heren. Erik Nijmeijer. Blessing the day that we met. We didn't need a word of a preacher. Summer wind was blowing and I never forget the moment she became my teacher. With the ethics of a surgeon of the brain, she was moralistic but always in a good way. Guess her soul kept dry in the pouring rain, like some sort of Jesus in the doorway. I can sing any louder than I do today, but I ask you to improve your listening. I just don't want the devil to have its way after centuries of Christmas. And in the corner of the sky started a new day. I heard all kinds of wisdom being thrown around by some sort of Jesus in the doorway. Valentine, I'm gonna see you tonight. And now my true nature is showing. I guess the world is gonna step aside for the man. Some sort of Jesus in the doorway. Valentine, I'm gonna see you tonight. And now my true nature is showing. I guess the world is gonna step aside for the man. Prachtig. Erik Nijmeijer met Jesus in the Doorway. We hebben vanaf vandaag officieel nieuwe bestuurders op het provinciehuis in Zwolle. Vanmiddag werden de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd. Ja, en die groep gedeputeerden die deze week werd geïnstalleerd, dat is best een bijzondere club. Want hier in Overijssel slaat de grote verkiezingswinnaar BBB de handen ineen met de VVD, de SGP, maar ook met de PvdA en met GroenLinks. Ja, vorige week verscheen het coalitieakkoord en de kritiek daarop was niet mals. Vlees nog vis, was het commentaar. Het akkoord zou maar weinig concreet zijn en dat er wel er heel veel moet gebeuren in Overijssel. Ja, de ecologische autoriteit, net kerstfeest ingesteld door minister Van der Wal, die zei onlangs in een kritisch rapport: als Overijssel niet meer doet, dan kachelt de natuur verder achteruit. En dan krijgen we echt problemen in kwaliteit en omvang van onze natuur. Ja, werk aan de winkel dus. We spreken hierover met Lucas Brinkhuis, fractievoorzitter van GroenLinks Overijssel. Van harte welkom, Lucas. Dankjewel. Ja, Lucas, hoe is het nou mogelijk dat de BBB samen met GroenLinks in een coalitie is beland? Want ik had altijd het idee dat die twee lijnrecht tegenover elkaar staan. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk zeker verschillende standpunten. En dan kan je twee dingen doen. Je kan een coalitie gaan vormen helemaal aan je eigen kant en lekker in je eigen gelijk gaan zetten en de andere helft van de provincie eigenlijk vergeten. Of je kan die verbinding durven zoeken. En dat is wat de BBB hier heeft gedaan. Ze hadden gewoon een coalitie over rechts kunnen vormen. Kon, maar zeiden nee, gaan we niet doen. We willen dat vanuit de hele samenleving van Overijssel mensen zich vertegenwoordigd voelen in dit college. Dus we gaan juist die samenwerking opzoeken. Ook met GroenLinks en de PvdA. Ja. Dat hebben we gedaan en die hebben we gevonden. Nou, het klinkt als een zeer idealistisch plan. Maar pijnpunt zit hem volgens mij natuurlijk in de oplossingen voor de stikstofcrisis. Hoe gaat deze coalitie daarmee om? Want de verschillen lijken mij toch groot qua inzicht. Deze coalitie zegt heel duidelijk: er moet echt wat gebeuren aan ons stikstofprobleem. We moeten ervoor zorgen dat zowel de landbouw als de natuur hier in Overijssel een toekomst hebben. Ja. En daarom willen we heel erg duidelijk zijn per gebied wat de doelen moeten zijn. Maar verder die invulling van de doelen, welke maatregelen er nodig zijn, helemaal aan de inwoners daar in het gebied overlaten. Okay. Dat wij als provincie dan uiteraard gaan toetsen of die maatregelen voldoen, of we daarmee de doelen gaan halen. Ja. Maar dat we zeggen van, nou, dit is wat er nodig is, maar kom maar met jullie oplossingen. Er zijn heel veel boeren hier in Overijssel die heel graag willen, die nu al op de deur kloppen met de oplossingen die zij hebben. En wij zeggen als nieuwe coalitie, laat maar komen, wij gaan dit samen doen. Ja, maar dan is er natuurlijk kritiek op dat coalitieakkoord. En er staan dan dingen in, citeer ik even. We willen de juiste balans tussen de natuur en de omgeving. Dat klopt. Ja, ja. Maar ja. Wat is het dan? Nou ja, dat is dus waar we samen achter willen komen. Ja. Maar laat ik het eens concreet maken dan. Gedwongen uitkopen. Is GroenLinks daar voor of tegen? Wij zijn daar niet voor. Wij willen het liefst op de vrijwillige manier eruit komen. Okay, wij noteren, GroenLinks is tegen gedwongen uitkopen. Als het niet gedwongen hoeft, gaan we het niet gedwongen doen. Oké. Goed, de gedeputeerde Maurits van Martels van de BBB, die was overigens zelf tot voor kort melkveehouder, die is verantwoordelijk voor de portefeuille natuur en stikstof. Voor hem zijn gedwongen onteigeningen van boeren echt een no-go. Ja, de staat intussen, ook in jullie coalitieakkoord natuurlijk, hebben jullie je niet iets te veel laten inpakken als GroenLinks? Nee hoor. Nee, we hebben heel goede gesprekken gevoerd en we zijn allemaal tevreden over dit coalitieakkoord. Voor ons is het namelijk niet belangrijk of er boeren worden uitgekocht. Het is niet belangrijk welk percentage van de veestapel krimpt. Voor ons is het belangrijk dat die natuur weer gezond wordt. En met dit coalitieakkoord gaan we onmiddellijk aan de slag met die inwoners om tot plannen te komen, ja, om ervoor te zorgen dat die natuur weer goed is. Dat is wat er nu moet gebeuren. Maar dat de natuur weer goed is. Caroline van der Plas, dat is natuurlijk de landelijke voorvrouw van BBB, die zei een tijdje geleden: de natuur gaat eigenlijk prima. Staat iemand niet op instorten? Er komen steeds nieuwe soorten bij. Ja. Dus niks aan de hand? Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Oh? Er zijn echt grote problemen in onze natuur die we moeten oplossen. En het gaat op dit moment echt niet goed met onze Overijsselse natuur. Oké. Ja, maar goed, we hadden het even over die veestapel. Hè? Want er was ook wel kritiek van de Partij voor de Dieren. Zij zeggen bijvoorbeeld: ze snappen niet dat die veel te grote veestapel, die staat überhaupt niet in het coalitieakkoord. Nee, omdat wij zeggen, wij hebben een aantal doelen. En één daarvan is een toekomst voor de landbouw. Eén daarvan is een toekomst voor de natuur. En dat zijn de doelen waar we op willen sturen. Ja, maar het klinkt en we willen niet sturen op het aantal vee wat er moet zijn. Nee, maar het klinkt zijn een beetje van, ja, we zijn het allemaal over eens dat er wat moet gebeuren voor de landbouw en de natuur. Maar we moeten nog even kijken wat de beste oplossing is. Ja, dat lijkt me logisch. Maar wat zijn dan die oplossingen? Er zijn heel veel oplossingen. Wat je ook kan, er zijn heel veel boeren die zelf willen stoppen. Als zij geld krijgen om hun boerderij uit te kopen. Ja. Nou, dat willen ze zelf. En dat kunnen wij doen. Dan valt de grond vrij. En dan kan een andere boer, zonder dat die zijn aantal vee hoeft te reduceren, die kan door met die grond van een nieuwe boer erbij. Heb je meer grond per koe. En op die manier reduceer je ook al stikstof. Dat zijn bijvoorbeeld van die oplossingen die wij heel graag zien. Ja, alleen je langt het nog een beetje afhangen van wat er dus op je af moet komen. Nou, we hebben hele duidelijke doelen die voor de hele provincie gelden. Ja. Gaan we de komende tijd per natuurgebied, per 5 tot 10 boeren hier in de provincie uitwerken. En dan gaan we samen met die boeren om tafel van welke maatregelen zouden jullie kunnen nemen om die doelen te halen? En wat hebben jullie daarvoor nodig? Maar eventjes, en dat gesprek willen we eerst afwachten. Even advocaat van de duivel. Er komen een aantal boeren naar jullie toe en dan blijkt dat het allemaal lang niet genoeg is. Wat dan? Dan gaan we dus in gesprek. Wij laten alle plannen gaan we als provincie doorrekenen. Gaan we kijken of je daarmee de doelen haalt. Als je niet haalt, dan zullen we met voorstellen komen hoe het dan wel kan. Maar dat is echt samen in gesprek hoe we tot die doelen kunnen komen. Ik vind het prachtig dat jullie steeds zeggen, ja, samen in gesprek. Maar het gaat ook vaak over jaartallen. Wat zeggen we, GroenLinks, 2030 of 2035? Hier in Overijssel zeggen we, de wet is geldend. De wet op dit moment is 2035. Ja. 2035, dus niet de wet 2030. Op dit moment is 2035. Okay. Dat is de wet die voor alle provincies geldt. Die Maurits van Martels van de BBB, die zegt, we mikken op 2035 om de stikstofdoelen te bereiken. Als het eerder moet, bijvoorbeeld als er een nieuw kabinet al besluit, dan stap ik per direct op. Ja, dat is aan hem. Ja, dat lijkt me geen prettige manier van samenwerken als iemand op die manier aan tafel zit, toch? Nou, wij werken ontzettend goed samen met alle partijen in deze coalitie. Maar ik snap dat er voor sommige mensen die nu gedeputeerden zijn, rode lijnen zijn. En kunnen heel persoonlijk zijn. En als dat voor iemand een rode lijn is, dan ga ik daar niet over. Dan gaat alleen maar die persoon daarover. Dus als Maurits van Martels dat zegt, dan is dat zijn opvatting. En als hij dingen niet kan uitvoeren als die wet verandert, als die wet van 2035 naar 2030 kan, nou, dan heb ik respect voor zijn houding daarin. Wat is de rode lijn van GroenLinks? De rode lijn voor GroenLinks is dat wij willen dat de natuur de komende 4 jaar aantoonbaar vooruit gaat. Ja, nou, aantoonbaar vooruit gaat. Dat is ook een beetje vaag eigenlijk weer, hè? Nou, op dit moment gaat de natuur overal in Overijssel achteruit. Dus dat stoppen is stap 1. En stap 2 is er hard aan werken dat het weer de goede kant op gaat. Meneer Brinkhuis, vorige week is het kabinet gevallen. Wat betekent dit eigenlijk voor de voortgang van jullie plannen? Ja, dat is nog lastig te zeggen. Ja. Maar wat wel duidelijk is, we hebben hier hele mooie plannen, maar we hebben als provincie niet het geld om die plannen te betalen. Nou, en het Rijk heeft beloofd dat ze met geld komen. Minder dan wij willen. Maar ja, de vraag is heel erg, met de val van het kabinet, komt dat geld er op een termijn? Het zou ongeveer eind dit jaar zouden we duidelijkheid moeten krijgen of dat geld er komt. En we houden ons hart vast of dat daadwerkelijk ook plaats gaat vinden. Of de minister het aandurft om dat geld uit te keren. Of de Kamer zegt dat de minister dat mag doen. Ja. Geen idee, maar ik hoop dat wel kan. Want zonder dat geld kunnen we helemaal niks. Wacht even af. Er komen straks de Tweede Kamerverkiezingen aan in het najaar. Jullie gaan hier nou op lokaal niveau, provinciaal niveau samenwerken. GroenLinks met BBB. En Partij van de Arbeid. En Partij van de Arbeid uiteraard. Zou dat straks op landelijk niveau ook mogelijk zijn, denkt u? Wat mij betreft wel. Het is wel lastig. Het zijn partijen die ver uit elkaar liggen. Maar dat zeiden we hier in Overijssel ook. Hier is het ook gelukt. Ik zou zeggen, probeer het, maar blijf wel altijd dicht bij waar je partij voor staat. Toch een beetje speculeren, hè? Want PvdA en GroenLinks gaan samen straks de Tweede Kamerverkiezingen in. Als de leden stemmen, deze week gaan we dat horen. Zeker, deze week gaat dat gestemd worden. Laten we ervan uitgaan dat het gaat gebeuren. Het lijkt er wel op dat het gaat gebeuren. Er wel op, ja. Noemt u eens een naam. Wie is voor u nou de gedroomde lijsttrekker? Och, nou, de gedroomde lijsttrekker, dat is Martin Dadema. Maar die hebben we hier net als burgemeester weggehaald en gedeputeerde gemaakt. Oké, dus die valt dus die af. Moet nog even dus gedeputeerde af. Doorgaan. Maar noemt u eens een naam? Dan zou ik gaan voor Esma Lala, wethouder in Tilburg. Oké, waarom? Wethouder in Tilburg? Ja, zij heeft echt een hart voor de mensen. Ze heeft een maand in de bijstand geleefd om te voelen hoe dat is. En daar is zij mee verder gegaan. Ja. Heeft ze plannen gemaakt om mensen uit die armoede te halen. En dat vind ik echt een voorbeeld. Ik bedoel, René Vroger heeft dat ook wel eens een keer gedaan. Een maand in de bijstand geleverd. Maar ja. Die zie ik toch liever niet als een nieuwe lijsttrekker van GroenLinks. Eerlijk gezegd. Dit is wel een verrassende keuze, vrouw. Ja, dat zou wel een verrassende René Vroger. Ja. Goed, er staat er wel een grote taak op u te wachten de komende politieke periode. Veel succes en dank voor je komst. Lucas Brinkhuis, gedeputeerde van Overijssel. Nee, niet gedeputeerde. Statenlid van Overijssel namens GroenLinks. Ja, gedaan. Heerlijk lekker na jaren van stilte. Nieuwe muziek van een van de beste bands van ons land. LMO Racetrack. Sally H. Ja, de namen Mussert en Rost van Tonningen kent iedereen. Dat zijn twee van de grootste naties die ons land gekend heeft. Maar wat dacht je van Henk Veldmeijer? Een zeer prominent nazi-kopstuk, maar veel minder bekend. Terwijl die steungenoot van niemand minder dan Heinrich Himmler. Ja, verzetskrant Het Parool doet in februari 1945 verslag van zijn dood. Door een Britse jager is in het noorden een auto beschoten waarin Veldmeijer gezeten was. De leider van de Nederlandse SS-Germanen werd prompt naar de Elyseese jachtvelden gestuurd. Ja, en dat gebeurde hier vlakbij. Maar wie was die man die hier in Raalte zijn laatste adem uitblies? Journalist Ad van Liemt is bij ons aangeschoven om onze kennis bij te spijkeren. Ad, goed dat je er bent. Hallo. Ja, Art, fijn dat je er bent. Ja, want al voordat de Duitsers Nederland binnenvallen, staat die Henk Veldmeijer, die staat al nou, die staat al niet al te best bekend. Is die al een nazi eigenlijk al ruim voor? Ja, hij is al in 32 lid geworden. En hij, zijn lidmaatschapnummer was onder de 500. En dan had je per definitie al een enorm gezag in de partij. In de NSB heb je het dan ook. Bij de NSB, ja. 400 zoveel. Dus het was echt, hij was er vroeg bij. Ja. Maar hij was heel actief. Dus hij was eigenlijk een van de beste ledenwervers. Hij ging altijd redenvoeringen houden om zoveel mogelijk leden te trekken. Daarom was hij al opgevallen. En hij heeft zo in 39 en 40 is hij heel actief geworden. En ging hij onder andere de Mussertgarde oprichten. Een soort lijfwacht van Mussert. En daarna heeft hij na de Duitse inval zelfs ook de SS... de Nederlandse SS opgericht. Ja, ja, even om dat duidelijk te maken. Hij was overigens pas 22. Hè? Ja, toen hij lid werd. Ja, precies. En toen zich vrij snel geradicaliseerd tot een vervent nazi. Maar in 40 richtte Veldmeijer de Nederlandse SS op. Mussert die leidde de NSB. Wat was precies het verschil? Nou, daar was vanaf het begin ruzie. Die twee, Mussert en Veldmeijer, hadden altijd overal ruzie over. Dat is trouwens wel een kenmerk van nazi's, hoor, die voortdurend met elkaar overhoop. Ja. Maar die Veldmeijer die wilde met steun van de SS in Duitsland een Nederlandse tak van de SS oprichten. Hij hoopte daarmee eigenlijk machtiger te worden dan Mussert. Maar Mussert verdedigde zich met hand en tand en eiste dat die Nederlandse SS onderdeel zou zijn en blijven van de NSB, zodat hij daar greep op hield. Ja. Drie jaar daarna hebben ze bijna niks anders gedaan dan daar ruzie over maken. Ja. En die Veldmeijer die hoopte met steun van de hoogste nazi's in Duitsland Mussert te kunnen wippen. En hij ging daar heel ver mee. Hij vond Mussert ook slap en sloom. En zelf ging hij twee keer vrijwillig naar het Oostfront met grote risico's, om te laten zien wat een dappere soldaat hij was en dat hij eigenlijk een veel betere nazi was. Heldhaftiger was. Dan hij Mussert een beetje een slappe politicus of zo eigenlijk. Ja, dat vond hij eigenlijk wel. Waar hij overigens ongelijk in had, want Mussert is natuurlijk buitengewoon radicaal geweest in feite. Het was helemaal niet zo'n slap mannetje. Hij was een felle antisemiet. En hij was ook helemaal doordrongen van het fascistische ideaal. Maar die Henk Veldmeijer, wat was dat dan qua type? Wat was dat qua gedrag? Wat was dat voor een man? Nou, dat was één, een drankorgel. Twee, hij was corrupt. En drie, zat hij altijd achter de wijven aan. En daar is hij een hele eind mee gekomen. Maar uiteindelijk niet tot de top. Want toen het er echt om ging, hij kreeg eigenlijk de steun van de twee belangrijkste SS'ers, namelijk Himmler, de Reichsführer SS in Duitsland, en Rauter, de belangrijkste SS'er in Nederland. Die vonden Veldmeijer... En die probeerde hem inderdaad op het paard te helpen. En er is een hele langdurige vergadering geweest van die twee, samen met Seyss Inquart, dat was zeg maar de vertegenwoordiger van Hitler in Nederland. En die kregen het er niet door. Seyss Inquart ging een beetje tegenhangen, een beetje dwarsbomen. En later is gebleken dat eigenlijk op dringend advies van Hitler was. En Mussert heeft altijd in het geheim de steun van Hitler gehouden. Kort samengevat, zit allemaal veel ingewikkeld hoor, maar kort samengevat komt erop neer dat Hitler ervoor zorgde. Die had greep op de Nederlandse nazi's. Die konden ervoor zorgen dat er veel jonge jongens soldaat werden in de Waffen-SS. Vergeet niet, er zijn 25.000 jonge jongens in de Waffen-SS aan de Duitse kant gaan vechten. Ongelooflijk. Ja, waar kwamen die vandaan? Die kwamen bijna allemaal uit kinderen van NSB'ers. Ja, en daardoor had Mussert toch een streepje voor. Daarom hield hij gezag en Hitler wilde het risico niet aan. En zeker niet toen steeds duidelijker werd dat die Veldmeijer dus een drankorgel was. Ja, precies. Ja. Als die Veldmeijer hier in Raalte aankomt, dan staat er in de krant: hij zal in de annalen der beweging geboekstaafd blijven als een der beste sprekers en propagandisten. Ja, dat staat waarschijnlijk in de SS-storm. Ja, ongetwijfeld. De SS-bronnen. Maar heb jij hem wel eens horen spreken? Nou, ik heb wel eens een klein stukje gehoord, ja. Ja. Ja, nou, ik word er niet erg... Je wordt er niet warm of koud. Hij was veel beter dan Mussert, zei ze. Laten we toch even een stukje Henk Veldmeijer. De Hilversum spreekt de voorman der Nederlandse SS, Veldmeijer, over doel en opgave van de SS in de groot-Germaanse levensruimte. De eeuwigheidswaarden welke ten grondslag liggen aan onze wereldbeschouwing zijn de eeuwige en onveranderlijke wetten van het bloed. Een van deze wetten luidt dat een volk slechts dan sterk en gezond kan zijn en kan blijven voortbestaan wanneer het zijn bloed zuiver houdt en eigen aard en wezen trouw blijft. Ja. Dat klinkt wel echt als een hardcore oldschool nazi. Ja, het was een echte racist. Hij geloofde. Het was wel meer een ideologisch bevlogen man dan bijvoorbeeld Mussert. Ja. Maar in de praktijk was het ook een. Was het niet een organisator van hoog niveau of zo? Maar ik vind het wel apart, Art, dat hij dan echt meeging naar het Oostfront en echt het slagveld opging. Ja, dat deed hij om te laten zien dat hij. Martiaal was, een strijder. Een maar als je dan nog eens een keer een ijzeren kruis verdient, dan heb je dus wel dingen gedaan ook. Nou, ik geloof dat wel geregeld kon worden. Ja? Maar voor hem, in zijn positie. Maar het was natuurlijk. Hij was bijvoorbeeld woedend, echt ziedend van woede, dat hij door Mussert daar niet mee gefeliciteerd werd. Oh. Dat is echt een scène geweest bij een bijeenkomst waar Mussert ook een speech hield. En die sloeg. Het IJzeren Kruis van Veldmeijer over. Daar is hij weken kwaad om. Ja, die waren wel kleine mannetjes, hoor. Ja, dat blijkt. Als je het niet even weet, ja. Ja. Maar had Veldmeijer in Nederland ook doden op zijn geweten? Of was dat vooral... Ja, absoluut. Hij had op een gegeven moment een systeem... dat als er een aanslag op een NSB of een Duitser werd gepleegd... dat er dan een geheim commando op pad ging om 3... onschuldige mensen uit de omgeving neer te schieten. En op een gegeven moment werd Veldmeijer daar de organisator van. Hmm. Dus dat was het zonder commando Veldmeijer, werd het genoemd. En hij organiseerde het neerschieten en koos de mensen uit die het deden... en ook die neergeschoten werden. Het heette de Zilbertandenmoorden. En dat is een van de allerernstigste... oorlogsmisdaden die in Nederland gepleegd zijn door de nazi's. Toch is het wel vreemd dat anno 2023 niemand zijn naam eigenlijk kent. Ja, dat komt omdat hij hier in Raalte die kogels kreeg. Hij was op weg, hij had een nieuw ideaal. Hij wilde tegen de geallieerden gaan vechten. Het is 21 februari 1945. En hij is op weg, en dat is een soort droom van... er komt een Veldmeijer-bataljon binnen de SS... Hij mag een bataljon geleiden dat hier in Nederland mee gaat vechten tegen de geallieerden. Zijn eigen bataljon? Ja, dat is zijn droom. Er zit bijna niemand in, hè? Want als je je meldt voor de SS en voor de strijd tegen de geallieerden in februari 1945... Nou, dan heb je wel een gaatje, joh. Ja, ik wil het zeggen. Ja. Toen was de animo was ver te zoeken. Ja, dat was bijna niemand. Een kansloze operatie. En hij rijdt dus vanuit Groningen... richting Betuwe, waar die zou worden gestationeerd. Hij komt hier op het heet de Nieuwe Dennenweg, hier vlakbij, klopt hè? Nieuwe Dennenweg. Daar staat een kolonne Duitse vrachtauto's. En daar rijdt hij met zijn auto langs. En dan komt er een Duits jachtvliegtuig dat die kolonne onder vuur neemt. En de boordschutter schiet ook op die auto en hij krijgt kogels in zijn rug. En het is gebeurd met hem. En dan sterft hij in een ziekenhuisje hier in de buurt. Ja, in Raalte. Hoe werd er gereageerd op zijn dood? Nou ja, met die enorme, waar je al wat van voorlas. Ik las ergens in het blad De Storm dat hij getroffen werd door het aanruisen van de dood. Ze konden het heel mooi zeggen. Wat ook heel mooi is, dat Mussert aan zijn graf in Apeldoorn... tijdens de begrafenis een aandoenlijke speech heeft gehouden. Want huichelen, dat konden ze ook, hoor. Ja. God, goed. Henk Veldmeijer. Ja. Dankjewel, journalist. Ad van Liend. Graag gedaan. En dan is het nu weer even tijd voor Erik Nijmeijer en zijn kompanen. Erik, wat ga je spelen? We Can Do Without. Weekend, waar gaat het over? Nazi's, denk ik. Ja, daar kunnen we inderdaad zonder. Ja. De nieuwe single. Ja. Hier is die, Erik Nijmeijer. We Can Do Without. TV. Don't look a thing like the world that I see. Feel that I'm with you all day in my mind. The same old paper we read, but it's a new kind of news that I need. I feel that love is patient and it's kind. World burns was alright. It came creeping like a thief at night. I felt that I was leaving. You came along. I need a righteous hand, somebody just to make me understand. Girl, I wanna thank you with a song. Nijmeijer met We Can Do Without. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, bij ons aangeschoven is misschien wel de beste marathonloper die Nederland ooit gekend heeft. Hij werd Europees kampioen in Athene en won maar liefst 4 keer de marathon van Amsterdam. In 1980 zelfs in een recordtijd van 2:09:01. Ik heb het over marathonloper Gerard Nijboer, dames en heren. Ja, ja, Gerard Nijboer. Maar het bijzonderste moment uit zijn sportcarrière is toch wel die zilveren plak op de omstreden Olympische Spelen in Moskou 1980. De voormalige Sovjet-Unie was Afghanistan binnengevallen en 40 landen besloten dat sportevenement daarom te boycotten. Maar Nederland niet. En zo reisde marathonloper Gerard Nijboer in 1980, Nederlands record vers op zak, naar Moskou en won zilver. Ja, van harte welkom Gerard Nijboer. Gerard, ging jij nou met heel veel zelfvertrouwen die spelen in omdat je die recordtijd in Amsterdam had gelopen? Dat zou wel moeten, maar helaas niet. Ik ben een paar weken na mijn recordtijd in Amsterdam, wat toen de tweede tijd ooit gelopen was in de wereld, ben ik naar Guatemala gegaan. Met advies van Buitenlandse Zaken dat daar veilig was. Maar er was een burgeroorlog aan de gang. Oh. En ik had militairen met mitrailleur voor mijn slaapkamerdeur staan. En ik heb doden op straat gezien. En ik kwam terug. En Ed van Tijn, die belde mij toen. En die zat toen in het comité. Toenmalig burgemeester van Amsterdam? Hij was toen nog geen burgemeester, volgens mij. Maar hij zat in het comité voor een pleidooi voor de boycott van Moskou vanwege inval in Afghanistan. Ja, ja. En de verplaatsing van dissidenten uit Moskou. En we kregen een discussie daarover en dat liep uit van, ik heb daar mensen dood zien gaan. Ik was blij dat ik dat verhaal aan een politicus kwijt kon. Hij zei, Gerard, ja, sorry, dat is ver van ons bed. In Moskou kunnen we wel wat aan doen. Mm-hmm. Ja. En toen dacht ik, gaan daar nou ook mensen dood? En dat was niet het geval, dat wist hij ook niet. Ik zei, oké, dan weet ik voldoende. U luistert niet naar mijn verhaal, ik heb geen boodschap aan uw verhaal. Ja. Ja. Maar was het dan zo, Gerard, wanneer in Guatemala was een burgeroorlog, maar die zaten die Amerikanen natuurlijk altijd te rommelen in Guatemala. Was jij daar dan kwaad over? Dat je zei, ik ben in Guatemala in een burgeroorlog geweest, daar maakt niemand zich druk over. Daar maakte echt niemand zich druk over. En het lullige was, ik wist dat er iets aan de hand was. Dus we hadden van Buitenlandse Zaken ook gevraagd, is het daar veilig om naartoe te gaan? Was absoluut niet veilig. En ik werd daar ontvangen door de president. En ik ben ook een dag eerder teruggestuurd. Omdat ik zei van, goh, wat leven jullie in een mooi land. Wat jammer dat jullie zo moeten leven met zoveel geweld. En toen was de persconferentie in één keer voorbij. En mocht ik een dag eerder naar huis. Ja. Ja. Maar je besloot dus gewoon wel naar Moskou te gaan, Olympische Spelen? Ja. Toen wel. Met volle overtuiging. Nee, ik ga er gewoon naartoe. Nou, dat was de beslissing door meneer Van Tijn. Die bracht me die dacht, je moet een keuze maken. Ik denk, oké, ik bemoei me niet met politiek, want het heeft boter op de hoofd. Ik ga er gewoon lekker naartoe. Maar Gerard, wat merkte je van de situatie tijdens jouw bezoek aan Moskou? Niet zo heel veel, ook omdat ik besloot, ik wou het voor mezelf sober houden. Ik ben maar een paar dagen van tevoren naar Moskou gegaan. En toen was het gros van de spelen al achter de rug. En ik concentreerde me echt op mijn nummer. Ja. En één ding vond ik wel heel mooi, dat je de mensen die je sprak, die zeiden van, goh, blij dat jullie hier zijn. Want we zien nou ineens dat het goed met jullie gaat. Toen had je geen internet. De televisie zond niks uit, behalve propaganda voor Moskou. Wat nou ook weer het geval is, hè, in Rusland. Ja. Dus mensen geloven. Maar Russen die zagen jou en die zijn er goed. Je ziet er goed uit. Nee, tegen iedereen, hè? Ja. Van, wat fijn dat jullie want, zijn. Want die kregen namelijk te horen dat het in Rusland heel goed ging en de rest van de wereld waren armoedzaaiers. Ja. Gewoon de opmerking: fijn dat het goed met jullie gaat. Ja. Maar die Olympische race, de Olympische marathon, wat weet je daar nog van? Hoe begon je aan die wedstrijd? Ja, het was een puinhoop. Ik durfde dagen daarvoor al niet meer in de spiegel te kijken, omdat ik er zo slecht uitzag. Ik was 5 kilo afgevallen in een paar maanden tijd door een virusinfect opgelopen uit Guatemala. En ik ben daar pas oktober dat jaar kwijtgeraakt, ook ver na de Olympische Spelen. Dus ik denk wel, ik ga 10 kilometer op kop lopen en de camera staat. Dan kunnen ze in Nederland zien dat ik er geweest ben. Daarna zal het wel snel afgelopen zijn. Ja. Je zo weinig verwachtingen eigenlijk voor. Helemaal geen verwachtingen, nee. Dus je denkt, ik ga op kop, dan zien de mensen thuis dat ik er ben. Ja. Ja. Nou ja, 10 kilometer gelopen. Ja, en ik zat in een vierde groep. En op een gegeven moment komt voor mij een held, Karel Lismond. Die Europees kampioen marathon geweest is. Ook Belg. Derde bij de Olympische Spelen, marathon. En die tikt me op de schouder en zei, allee Gerard, als we wat willen, moeten we nou wat doen, hè? Dus nou ja, ik denk, nou, ik ben er nou toch, dacht je? Dat die man mij kent. Ik denk, nou ja, laat me een stukje meelopen. Ja. En ik zie wel wat schip strandt. En we haalden allerlei groepjes in. En op een gegeven moment denk ik van, hey, er zit niemand meer achter me. Maar ik zie een streepje in de verte. Dat was Rodolfo Gomez, die later de marathon Rotterdam had gewonnen. En ik denk, ja, dat gat is te groot, daar ga ik niet naartoe. En ik schrok eigenlijk dat ik al die groepen voorbij gelopen ben. En ja, daarna heb ik me even gedijs gehouden en gedacht van, nou, op 30 kilometer, als het goed gaat, dan moet ik wat proberen, want ik ben niet de man met de snelste sprint. En heb je dat gedaan? Dacht je na 30 kilometer? Ja. Tandje erbij? Ja, tandje erbij. En het lullig was, de winnaar van toen, ook winnaar in Montreal 4 jaar daarvoor, Waldemar Sipinski. Uit Oost-Duitsland. Hoe kan die man mijn tactiek kennen? Want hij was op hetzelfde moment van plan om te gaan versnellen. Was trouwens op 35, was niet op 30. Ja. Later. En toen ik eigenlijk uitgerangeerd was met die demarrage, ging hij nog een stapje er voorbij. Hè? Ja. Als je naar de Tour de France kijkt, iemand gaat demareren. En die gaat er nog even overheen. Gaat iemand in jouw wiel en die gaat op blaas eroverheen. Dan ben je kansloos. Die Sipinski, hè, daar hadden we het helemaal nou ja, van de show. Dat het komt. Ik ben een keer bij Gerard thuis geweest. En hebben we het hier met die medaille. Ja, met die medaille. Die is er ook al niet meer. Is die medaille er niet meer? Gestolen, hè? Ja, ja. Is gestolen. Ja, dankzij jullie programma. Toe. Nee. hebben we straks nog even over die medaille. Daar moeten we straks alles over. Waar ligt de medaille? Iedereen wist het. Maar eerst hebben we die Sipinski, die winnaar van die marathon in Moskou. Nou ja, dat is een verhaal. Ik vertel het aan het begin van de uitzending, omdat wij hebben het hier over gehad. Je weet het niet meer precies. Maar hij was als eerste bij het waterdrinkpunt, dronk zijn beker water leeg en heeft vervolgens de tafel met alle bekers omgeworpen, waardoor niemand meer wat te drinken kreeg. Is dat echt gebeurd, Gerard Nijboer? Ja, dat is bijna 50 jaar terug, jongens. Ik weet dat hij dat in Athene gedaan heeft en ik zie hem er wel toe in staat. Ja, ja, ja. En ik vond dat eigenlijk wel een hele slimme move. Want, nou, hier, dat zei ik ook. Dat zei ik tegen Frank het begin van de show. Nee, dat vind ik geweldig bedacht. In één keer rat de hele tafel leeg. Ja. Binnen ten koste van alles. Ja, maar zo is het. Ja, maar dan heb je ook altijd. Italianen deden dat ook altijd in internationaal. Deed jij dat wel eens, Gerard? Die tikken je gewoon aan de net zo lang aan de hak en dan zeggen ze, oh sorry, totdat je onderuit gaat. Ja, maar Gerard, deed jij dat wel? Is Gerard alle bekertjes wegvegen? Nee. Ja, dat zeg je nu. Nee, ik deelde wel okkies uit als ik denk van hier komt iemand niet op. Even een elleboogje? Ja, een elleboogje, ja. Even een tikje, ja? Ja, je moet je plaats heel goed duidelijk laten merken. Ja. Erik Nijboer, dat is een topper. Maar uiteindelijk loop je toch vooraan in het peloton. Ja. En hoe wist je dan uiteindelijk te ontsnappen? Nou, op een gegeven moment... Sierpinski versnelde, dus ik zat achter hem aan. En op een gegeven moment, ik kon ook niet meer. En toen kwamen de Russen weer terug. En er zat ook een Ethiopië achter. En toen ik bij 40 kilometer heb ik nog één kans. Want iedereen is moe. En je ziet ze allemaal naar die tafeltjes kijken. En ik steek mijn hand uit, net of ik wat wil pakken. En ik demareerde, want de bocht ging naar links. Hun ging allemaal rechts naar die tafeltjes. En ik demareerde. Goeie truc weer. Ja, goed bedacht. Ja, mooi. Schijnbeweging. Ja. Een schijnbeweging met marathonlopen. Ja. En de tweede plek. En dat was geweldig. Ja, maar je kon binnen Penske niet meer inhalen. Want op het moment dat ik de moed had om iets te versnellen, keek hij achterom en versnelde hij ook nog een beetje. Okay. Ja, maar goed, Sierpinski, weten we allemaal, die kwam uit Oost-Duitsland. Ik zei het net al tegen Erik, die geeft waarschijnlijk nu nog steeds licht in het donker van de doping. Dat weet ik niet. Het zijn jouw woorden, Frank, maar ik denk daar gelijk. Ja. Maar laten we luisteren. We hebben een radiofragment gevonden dat jij als tweede Olympisch Stadion in Moskou binnenkomt. En dat klonk zo. Eén licht op dit moment, Sierpinski. 200 meter daarachter, Gerard Nijboer uit Nederland. Het chauvinistische bloed gaat door de aderen, want het zou een fantastisch... Ja, het kan niet meer misgaan. Hij zou een lekker band moeten krijgen op een braam onder zijn schaats, zoals je het moet noemen. Waldemar Sierpinski, die wint goud, maar Gerard Nijboer gaat het zilver halen. En eindelijk hebben we dan iets geweldigs bij het atletiek om te vieren. Hij gaat nu door de finish en het is een ongelofelijke prestatie. We hebben een zilveren plak en wat voor een. Ah, mooi. Stem van Jack van Gelder nog. Ja. Prachtig. Ja. Weet je nog, toen je over de finish kwam, hè, meer dan 42 kilometer, je bent kapot. Maar weet je nog wat je dacht? Ik denk, hoe kan dit? Hoe kan ik dit gedaan hebben met wat mijn lijf zoals die voelde? En, maar je had gewoon ook nog steeds dus die virusinfectie. Ja. En toen maakte ik een denkfout. Ik denk, ik moet wel de beste van de wereld zijn. En dat ging dus niet. Want na Moskou moest je ineens van alles ernaast doen. Hè? Ja. Dus je kreeg ook werk naast en winkels openen, weet ik veel. En daarnaast nog veel harder trainen, terwijl je nog niet hersteld bent. En toen New York, die eerste marathon die ik vervolgens liep, met start nummer 1, uitgestapt, uitgevallen, kramp, lichaam kapot, helemaal leeg. Ja. Maar toch even nog terugkomend op die prestatie in Moskou. Want een collega-loper die had destijds een bijzondere verklaring voor de successen in dat jaar. Die zei namelijk, Gerard Nijboer die was hartstikke verliefd. Ja, dat klopt, ja. Dat kan ik nou wel zeggen, dat is zo lang geleden. Ja? Ja. De details die komen straks. Er komt een nieuw boek uit van oud-Volkskrant journalist Rolf Bos. Die heeft ook een boek over München geschreven. Die gaat nou ook de hele achtergrond van Moskou toelichten. Ja. En die zal daar ook wat details... Ja, maar die verliefdheid... Vertel er eens wat over. Een klein tipje van de zin. Nee, ja. Het is geen meisje uit Raalte. Dat kan u wel. Ze woonde op de Drentse Hei. En daar woon ik nu nog steeds. Ja. Prachtige plek. Loop je nog hard eigenlijk, Gerard? Drie keer in de week, maar het mag geen hardlopen meer heten. Mijn voeten zijn eigenlijk kapot door die prachtige marathon van Athene. Hè, waar ik uitgedroogd de laatste 15 kilometer liep en geen gevoel meer in mijn voeten had. Dus die zijn aardig kapot gelopen. Maar toen zijn jouw voeten eigenlijk met die marathon in Athene uitgedroogd. Ja, zijn zo erg beschadigd, dat ben je nooit meer van... Ik heb steunzooltjes gehad en daarna kon ik nog aardig doorlopen. Ook een carrière nog wel maken, maar die super topprestaties niet meer. Dus op het moment dat er iets mis is, weet je ook, het is eigenlijk voorbij. Maar ik vond het eigenlijk veel te leuk om te doen. Ja, ik maakte net natuurlijk die opmerking, hè, van het dopinggebruik van Sierpinski. Maar dat werd natuurlijk wel was waarheid, dat er in de DDR op dat moment op grote schaal doping werd gebruikt. Heb jij niet achteraf toch zoiets, ik had eigenlijk goud moeten hebben? Nee, het lullige is, ik heb hem voor mij zien finishen. Dus Frank Short heeft mij wel eens benaderd van, kunnen we onze gouden medaille opeisen? Want het is bekend dat hij ook onder statieprotocol viel en dat ook secondanten voor Sierpinski allerlei middelen geprobeerd hebben die hij toegediend zou krijgen. Mm. Maar hij heeft nooit toegegeven. Hij ontwijkt ook allerlei journalisten. Dus ik denk, laat maar zoals het is. Ik heb tevreden mee. Ik heb hard genoeg gelopen. Maar ik heb ook het beeld voor me. Hij is voor mij gefinished. Hij was voor mij ook een grootheid. Ook zonder dopinggebruik was het een groot atleet. Ja. En toch nog even, is die medaille echt gestolen? Die is echt gestolen. Ja. Die is echt gestolen. Ja, want Frank maakte toen inderdaad het programma. Dat heette Waar is de medaille? Waar ligt de medaille? Ja. Het verhaal achter de medaille. Maar ging je ook fysiek thuis? Maar die medaille is echt gestolen dan? Hè? Ja, inbraak in huis geweest. Maar dat is eenmalig geweest. Nou, ja, eenmalig. Dus je had een medaille. Ja, maar ik kijk niet op materie. Dat is het belangrijkste. Nou, ik vind het wel een verschrikkelijk verhaal. Maar er is dus één iemand aan wie jij dat toen hebt verteld. Van hier ligt die medaille. En vervolgens is die medaille. Niemand verteld. Dat is gewoon op televisie geweest. Dat is op uitzending geweest, ja. Okay. Ja, dat moet je niet meer doen. Nee, we zijn ook direct... Voel jij je schuldig nu? Ja, ik voel me er wel een beetje schuldig over. Ja, dat snap ik eigenlijk. Nee, dus mocht iemand die zilveren medaille in huis hebben... bel Dijkstra en Evenblij ter plekke bij BNF Vara. En dan hoop ik dat we hem terug kunnen vinden, Gerrit. Is er nog meer, Gerrit? Nee, dat is die gouden, hè? Die gouden van Athene. Oh, dus die gouden, die zilver heb je nog wel? Maar die vertel ik niet waar die ligt. Dat snap ik ook nog wel. Goed, fantastisch dat je er was. Dankjewel, marathonloper Gerard Nijboer. Prachtig, de nieuwe single van Tim Knol, Change. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd geboren in 1955. Hij werd werkzaam in de GGZ. Maar ook als freelance journalist voor regionale en landelijke media. In 2016 werd hij voor de lokale partij Burgerbelangen actief in de lokale politiek. En passant schreef hij nog een boekje over het Sallands dialect, alvorens hij in 2022 werd aangesteld als wethouder. Met het vertrek van de vorige burgemeester past hij tot en met vandaag op de ambtsketen. Loco-burgemeester Ben Nijboer, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik neem aan, meneer Nijboer, dat u weet waarom u hier zit. Ja, op uitnodiging. Hoe mooi is dat? Ja. Nou ja, inwoners van het dorpje Mariënheem die zijn boos omdat er niets wordt gedaan aan de N-weg die dwars door hun dorp loopt. Hebt u deze week al met Den Haag aan de lijn gehangen? Deze week niet. En ik denk dat de mensen, ik hoop toch dat de mensen in Mariënheem niet boos zijn op de gemeente Raalte. Want we strijden samen met de inwoners van Mariënheem met de provincie tegen Den Haag. Of voor het doel. Dus ik denk dat ik mag toch hopen dat de mensen in Mariënheem niet boos zijn op mij en op ons. Nou, wij spraken vandaag een aantal kampioenen van het Nederlands kampioenschap gatgraven. Ja. Op welke diepte lucht uw record? Ik denk 1,5 meter, denk ik. 1,5 meter? Ja, ik heb daar nooit mee gedaan. Maar ik heb een grote tuin en er moet regelmatig gegraven worden. En een deel van de vijver heb ik zelf gegraven. Dus 1,5 meter diep. Ja. Bent u een natte of een droge graver? Aan de onderkant is het nat, want ik moet de vijver graven. Ja. En ja, dat begint bij droog. Ja. Is het anders misschien een idee om aan het begin en aan het einde van die gevaarlijke N-weg een flink gat van recorddiepte te graven? Nee, dat lijkt me niet. Als de minister ook na deze acties et cetera en verderop in het proces niet ter beweging komt, dan moeten we even kijken of dat misschien een optie is. Het sluit niks uit, want uiteindelijk moet er wel een goede N35 en een omlegger komen. U bracht vorig jaar het boekje Wawoi Zengda uit. Wawoi Zengda. Wawoi Zengda over het Sallandse accent. Dat klopt. Mijn vraag is, wat is de allervieste uitdrukking in het Sallands? Smerig. Zo, wat is dat? Oeh. Ja, u heeft er een vuil. Smerig. Een smerig woord? Smerig woord in het Sallands. Vieze drek of zo? Ja, vieze drek. Zo glad als naalden. Zo glad als naal. Ja, als een emmer met snot. Waar gaat het over, hè? Die aal? Dingen. Wat voor aal is dat? Dat is gewoon een paling, hè? Dat is een glad als een aal. Ja, okay. Kun je moeilijk pakken. Maar nou, even, ik vind het niet echt smerig, jij? Ja, nee. Welke maar ik denk niet dat wij zo'n heel smerige woorden hebben. Nee, nou ja, dat kan ook, ja. Els Knapen, onze redacteur, die hield een hartstochtelijk pleidooi voor een straatnaam voor Helen Colijn. Ja. Colijn. U bent nu nog zo'n 2 uur lang burgemeester van Raalte. Ja. En volgens mij kende u mevrouw Colijn persoonlijk. Klopt. Zou dit geen mooie laatste actie van u zijn als burgemeester? Een straatnaam? Ook al ben ik komende morgen een nieuwe waarnemend burgemeester. En blijf ik wel wethouder en local. En ik vind het een geweldig mooi verhaal. Ik heb haar inderdaad gekend. Ik heb zelfs ook een keertje samen met haar en vrijwilligers om haar heen nog een groot concert laten verzorgen. Trouwens niet in Raalte, maar in Heino. Ze woonde in Heino. Mm-hmm. En de suggestie om een straatnaam daar te noemen. Ik heb al even contact gehad. Ik wil die tekst graag hebben. Vind ik een goede suggestie. Ik ga me inspannen om dat voor elkaar te maken. Wij spraken net ook Gerard Nijboer. Hè? Misschien wel de beste Nederlandse marathonloper aller tijden. Ja. Wordt het niet tijd voor een gigantisch standbeeld van Gerard Nijboer? Van laten we zeggen een 40, 50 meter of zo? Oh, in het gat van Luttenberg of zo. Ja. Nee, niet. Ik weet niet of dat goed viel, meneer de burgemeester. Nee, denk ik ook niet. Nijboer, het is niet toevallig een neef van u? Hij is een achterneef van mij, ja. Oh, nou, spreekt u altijd zo over de hij familie. Hij is een Jan van Graatse Eiler en ik van Theo van Mans van... Ja. Goed. Lokaal burgemeester Ben Nijboer, dank voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud 1 ding. Ja. We houden u in de gaten. Heerlijk. Ja. En dat was Raalte voor vanavond, Frank Evenblij. We hebben een boel geleerd, een boel gezien. Wat vond je ervan? Ik schaam me nu nog helemaal dood voor die medaille van Gerard Nijboer. Die is gestolen dankzij jou. Ja, en het is wel, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben op vakantie. Maar ik vind het toch leuk dat jij 10 tot en met 13 augustus op het Luttenbergse feest mee gaat doen aan het NK Gatgraven. Ik hou van gatengraven. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, ahoy. Mag ik u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio? We gaan het hebben over een clown die oorlogspresident werd en een schakel lijkt te zijn in de ondergang van de ooit oppermachtige Vladimir Poetin. De grote vraag is natuurlijk, heeft hij het script geschreven? Is het allemaal van tevoren gepland? Hij heet Volodymyr Zelensky. Die man die was totaal afgepeigerd. Ja. Kon nauwelijks op zijn benen staan. De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stil eens. Dat hoor ik toch. Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw.